Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 1 mei. Omwonenden van Schiphol kunnen schadevergoeding aanvragen voor geluidshinder in de jaren dat de inspectie niet ingreep bij te veel lawaai. En opnieuw een explosie in Rotterdam. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Op de Witte de Witstraat in het centrum van Rotterdam was vannacht rond 16:30 een ontploffing. Er raakte niemand gewond, er is ook niemand aangehouden. Dit jaar zijn er in Rotterdam al zeker 50 explosies geweest. Dat zijn er meer dan heel vorig jaar. Afgelopen week waren er meerdere ontploffingen op de Krooswijkseweg en de Van Spijkstraat. Tot nu toe zijn er 5 mensen aangehouden. In de Amerikaanse staat Texas is nog altijd een klopjacht bezig naar de man die vrijdag 5 van zijn buren doodschoot. Er is $80.000 uitgeloofd voor de tip die leidt tot de arrestatie van de 38-jarige man. Hij was vrijdag in zijn tuin aan het oefenen met een vuurwapen toen de buren hem vroegen om ermee op te houden zodat de baby kon slapen. Kort daarna ging de man bij hem naar binnen en schoot 5 mensen dood, onder wie een kind van 8. Slachtoffers komen allemaal uit Honduras. In en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn de Russische raketaanvallen afgeweerd, melden de Oekraïnse autoriteiten. Volgens getuigen waren in de hele stad explosies te horen. Ook is het luchtalarm afgegaan. Of er iets is geraakt, is niet bekend. Oekraïnse media melden ook ontploffingen in de regio's Dnipro en Sumy. De Turkse geheime dienst heeft in Syrië de leider van terreurorganisatie Islamitische Staat gedood, zegt de Turkse president Erdogan. IS heeft nog niet gereageerd. Erdogan zei in een tv-interview dat IS-leider Kouraishi zaterdag is geneutraliseerd. Hij was leider van IS sinds november. Volgens persbureau AFP was de operatie van de Turken in het noorden van Syrië. Daar zou een verlaten boerderij zijn bestormd. Die werd gebruikt als islamitische school. Het automatiseren van werk is de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Blijkt uit een onderzoek door het World Economic Forum onder honderden bedrijven. Bij die ondernemingen is op dit moment 34% van de taken van personeel geautomatiseerd. 3 jaar geleden was dat nog 33%. Volgens het onderzoek hebben de meeste werknemers vanwege de automatisering de komende jaren extra scholing nodig. Bijvoorbeeld over hoe ze moeten omgaan met kunstmatige intelligentie. In Eindhoven hebben vannacht duizenden PSV-fans, de spelers en staf van de club feestelijk onthaald na het winnen van de KNVB-beker. De spelersbus kwam rond middernacht aan bij het Philipsstadion. Daar werden de spelers toegezongen en onthaald met vuurwerk. PSV won de bekerfinale van Ajax na strafschoppen, omdat het ook na de verlenging nog steeds 1-1 stond. De wedstrijd was in de Kuip in Rotterdam. Het weer. Vandaag veel bewolking, maar ook af en toe wat zon. Vanmiddag in het binnenland kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 14 tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het kouder, maar ook droger. Het NOS Radio 1-journaal. Omwonenden van Schiphol kunnen een schadevergoeding aanvragen voor geluidshinder voor de jaren 2018 en 2019. De inspectie Leefomgeving en Transport greep in die jaren niet in toen het vliegverkeer te veel lawaai veroorzaakte. Tot en met eind juli kunnen inwoners van de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen een aanvraag doen. Els Gasseling woont in Uithoorn, is daar ook gemeenteraadslid voor de PvdA. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van die financiële compensatie die u nu kunt aanvragen? Gaat u dat doen? Ja, ik ga dat wel doen. Ja, ik heb zelf ook zo'n brief gekregen, want ik woon dichtbij zo'n handhavingspunt. Ja, wat ik ervan vind is, het is een juridische zaak, hè. Het is, we zouden liever minder hinder hebben natuurlijk. Maar ja, dit is kennelijk in geld uit te drukken, gederfd woongenot. Dus, laat maar komen dan. Ik ga dan maar dit. Ja, dan maar dit. Ja. En dan zien we wel wat er van komt. Is duidelijk wie er in aanmerking komen voor die compensatie? Dat zijn mensen die wonen bij een zogenaamd handhavingspunt. En dat in de jaren van 2015, 16, 17, 18 geloof ik overschreden is. Alleen de laatste 2 jaar daarvan en 19. Dus alleen 18 en 19 worden gecompenseerd. En dat zijn 3000 mensen in Uithoorn ongeveer, ruim 3000. En iets van 1600 in Aalsmeer en dan nog een aantal in andere gemeentes. Maar dat zijn er niet zoveel. Want hier is de meeste overschrijding geweest. Ook de meeste overlast uiteraard in die jaren. En weten mensen van zichzelf of ze inderdaad bij zo'n handhavingspunt wonen? Ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Daar moet je wel een beetje voor op de hoogte zijn van dat Schiphol-beleid. Maar ja, mensen krijgen een brief en als je een brief krijgt, kom je in aanmerking. Ah, dus als je geen brief hebt gekregen, dan vis je er sowieso naast. Ja, precies. En dat zullen sommige mensen als onrechtvaardig beoordelen, denk ik. Want die hebben er wel last van? Die hebben wel last, ja. Ja, alleen die wonen dan niet bij een handhavingspunt dat overschreden is. Of er net iets buiten. Maar hoe zit dat met die handhavingspunten? Zijn dat gewoon willekeurig gekozen punten? Of zijn dat punten waarvan bekend is dat daar de meeste overlast is? Nee, dat is niet zo. Er is een hele ring van handhavingspunten rond Schiphol. En dat handhavingspunt bij Uithoorn bijvoorbeeld, wat ik dus goed ken, punt 25... Op al die punten is er een bepaalde norm vastgesteld. En dat kan best per punt verschillen. En het punt bij Uithoorn en Aalsmeer is vooral overschreden omdat de Aalsmeerbaan vanaf 2014 veel meer is ingezet. Bijna verdubbeld. Ja. En het idee was van het Rijk dat ze die handhavingspunten helemaal af zouden schaffen en die normen. Dat zou in een nieuwe wet komen. Maar die wet is nog steeds niet in werking getreden om allerlei redenen. Dus dan gelden de oude handhavingspunten nog. Alleen die zijn dan niet gehandhaafd, die normen. Omdat ze anticiperend gehandhaafd hebben, zo gezegd, op de nieuwe wet. Ja, die komt maar niet en dat kan niet lang doorgaan, zegt een commissie. Juridisch gezien kan dat dan niet. Nee, precies. En vandaar dat er nou dus die compensatie komt. Ja. De bedragen lopen nogal uiteen tussen de 50 en de 2200 euro. Ja. Dat klinkt ook gek. Ja, dat vind ik ook gek. En dat ligt eraan. Op de eerste plaats aan de waarde van je woning, aan de WOZ-waarde. Dus hoe duurder je woning is, hoe meer geld je krijgt. Maar het lawaai is toch hetzelfde? Ja, dat lijkt mij ook. Maar goed, het gaat om het derven van woongenot. Staat in de stukken. En dat kan je kan dus meer derven als het meer waarde is, kennelijk. Nou goed, dat is ook gek natuurlijk. En dan ligt het er ook aan of je dicht bij zo'n handhavingspunt woont en of hoe ver dat is overschreden. En dan een hele ingewikkelde berekening, hoor. Want dan wordt er ook nog gekeken op hoeveel lawaai je eigenlijk had kunnen rekenen. Nou, dat is echt ondoorzichtig. Ja. Hoe is het op dit moment eigenlijk met overlast? Is het minder erg dan toen? Nee, het is normaal gesproken niet minder erg. Alleen na de jaren corona is het vliegverkeer nog niet helemaal zo toegenomen als het in 2019 was. Toen was het echt bijna 500.000 vliegbewegingen op Schiphol. Daar zitten ze nu nog een beetje onder. Ja. En dus heeft u wel iets minder last? Het is iets minder. Ik moet alleen zeggen, na corona hebben we gemerkt hoe het is als er geen vliegtuigen zijn, of bijna geen. Dat het wel erg tegenvalt, hoor, als ze weer voluit hier deze baan gebruiken. Ja, daar kunt u wel eens naar terug verlangen, begrijp ik. Eigenlijk wel, wat dat betreft. Ja. Dank u wel, Els Gasling uit Uithoorn. NPO Radio 1. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Gisteravond was de tweede aflevering van Undercover in Nederland op tv over de misstanden op een zorgboerderij in het Groningse Wedde. De undercoverbeelden lieten zien hoe gehandicapte bewoners jarenlang mentaal en fysiek zijn mishandeld. Zo moest een van de bewoners voor straf urenlang zonder eten buiten zitten omdat hij te luidruchtig zou zijn. Wanneer halen jullie hem nou weer van buiten dan? Als hij stopt met gillen? Ja. Moeten we hem zo nog eten geven? Dan gaat hij niet dood. Dan blijf je gillen. Maar hij moet toch wel eten? Hij heeft vanochtend wel gegeten. Hij heeft vanochtend ook niet gegeten. Nee hoor. En nu ook niet. Hij krijgt zo echt wel eten. Oké. Dacht al. Maar als je gilt niet. Kort daarna vertelt een van de bestuurders van de zorginstelling aan de undercoverjournalist zonder schaamte welke middeleeuwse martelmethode ze gebruiken als een cliënt niet wil drinken. Een zout water, voetbad, maak je. Dan zet je zijn voeten in, dan trekt het vocht in het lichaam, trekt hem naar beneden toe. Ik krijg je hoofdpijn. Dan moeten we dat echt doen? Je mag van mij. Als je het goed wil doen, in de bakken bij jullie kantoor zit daal is dode zeezout. Oh, dat is normaal lachen. Dat is 3 keer zo zout. De zorginstelling waar de beelden zijn gemaakt werd al in februari gesloten. Een voormalig medewerker begon daarna op dezelfde plek een nieuwe zorgonderneming en vorige week hield hij daarmee op vanwege de vele bedreigingen die hij kreeg na de eerste uitzending al van Undercover in Nederland. Nieuwsuur sprak met de Nederlandse ambassadeur voor Soedan, Irma van Duren. Gisteren kwam ze met de laatste evacuatievlucht met Nederlanders aan in Eindhoven. Volgens de ambassadeur gingen er zo'n 200 mensen mee met de vlucht, maar dat hadden er meer moeten zijn. Er zijn nog mensen gisteren ook Die probeerden de luchthaven te bereiken, maar dat is niet gelukt, omdat het te gevaarlijk was voor ze. De route die zij moesten afleggen was te gevaarlijk. Dus dat is natuurlijk heel moeilijk, dat we die mensen niet hebben kunnen meenemen. De mensen die het vliegveld wel konden bereiken, mochten ook niet in alle gevallen mee. Er zijn een aantal criteria waarop we mensen kunnen meenemen. Ze moeten natuurlijk geldige identiteitspapieren hebben, Nederlandse identiteitspapieren. En die, de mensen die dat hebben, die kunnen door. En sommige mensen die brengen documenten mee die eigenlijk die wij niet kunnen accepteren. En ik snap het wel, heel veel mensen, iedereen wil natuurlijk dat land uit. Dus mensen proberen om op de vluchten te komen. Maar zulke mensen kunnen wij helemaal niet meenemen. Dit weekend bracht het parool dat advocaat Ines Wesky door familieleden van haar cliënt Ridwan Taghi onder druk is gezet om te fungeren als doorgeefluik. Voormalig advocaat van de kroongetuige in die zaak, Nabil B., schoof aan bij Renze op zondag, Peter Schouten en Onno de Jong. En volgens Schouten stond er eigenlijk niet zoveel nieuws in dat artikel. Deze berichten en de verdenking die daaruit voortvloeit, die kende eigenlijk iedereen al. Het is wel een goed geschreven artikel, altijd van Paul Vugt en Wouter Laumans. Ja. Het is meer een overzicht van wat er al bekend was. En het gaat er nu om wat erbij gaat komen. Want op basis van wat er al sinds juli 2022 ligt, zeg ik van, dan komen ze niet ver. Onno de Jong ergerde zich er vooral aan dat er door justitie zoveel uit dit strafdossier lijkt te worden gelekt. Ik vind dat heel naar, zoals dat in dat artikel staat. Want ze zit in beperkingen. Hè? Wesky zit in beperkingen. Die kan zich niet verweren op dit moment. En ik vind het heel vreemd dat kennelijk vanuit het OM of vanuit andere bronnen er dit soort berichten verschijnen. Want we weten het niet. En dat was gisteravond op Radio en TV. If you change your mind, take a chance, I'm the first in line. Take a chance, take a chance, honey, I'm still free. Take a chance, take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone. Take a Chance on Me van ABBA. Het stikstofdossier raakt nu ook onze friet. Ja, de stikstofmaatregelen maakt het telen van aardappelen op zand- en lusgrond zo onaantrekkelijk dat we onze patat in de toekomst voor een deel uit het buitenland moeten halen, stelt Andries Middag. Dat is de directeur van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie vanochtend in het AD. Landbouwminister Adema die wil vanaf dit jaar dat alle aardappelen voor 1 oktober gerooid moeten zijn. Vanaf die datum moet een vanggewas, zo heet het, zijn ingezaaid dat uitspoeling van stikstof, maar daar gaat het allemaal om, naar het grondwater voorkomt. Volgens de aardappeltelers is dat de doodsteek voor frietaardappelen op zandgrond. Door de vertraagde invoering van een nieuwe belasting op vermogen loopt de overheid honderden miljoenen mis. Volgens de Telegraaf zou de nieuwe Box 3-belasting, zo heet die, in 2025 ingevoerd moeten worden. Maar inmiddels is dat al 2 jaar uitgesteld. Kosten van de vertraging bijna 800 miljoen euro, nu al, staat in de voorjaarsnota die afgelopen vrijdag naar de Kamer is gestuurd. In augustus dan beslist het kabinet hoe het gat in de begroting gedicht gaat worden. Een werkgroep van de VN roept op om een man vrij te laten die al 20 jaar in Guantanamo Bay zit, schrijft Trouw. Abu Zubaydah werd door de CIA in Pakistan opgepakt en is een van de 30 gevangenen in de Amerikaanse gevangenis op Cuba. Amerika gaat ervan uit dat hij een leider van Al-Qaeda was, maar hij is nooit veroordeeld. De VN-werkgroep Willekeurige Opsluiting die noemt de behandeling van Zubaydah marteling en wil dat hij wordt vrijgelaten. Werkgroep zeggen dat ook Thailand, Polen, Marokko, Afghanistan, Litouwen en het VK medeplichtig zijn omdat in al die landen de man gevangen zou hebben gezeten in clandestine CIA-gevangenissen. En op de voorpagina van de Parool een foto van oud-president Obama. Die duikt ook weer overal op. Hij is nu in Europa aan het rondtoeren, geloof ik. Was ook al in Barcelona gespot bij een goed restaurant. Nou, in ieder geval vanavond vertelt hij in de Ziggo Dome een uur lang anekdotes over zijn tijd in het Witte Huis. Kun je heel veel geld mee verdienen. De kop bij het verhaal is, het kost wat, maar dan heb je ook wat. De goedkoopste kaarten zijn boven de 100 euro. Als je vooraan wil zitten, moet je meer dan 500 euro betalen. En Obama ontmoeten kost al helemaal een vermogen. Het platina-ticket kost dan 2750 euro. Krijg je wel een diner en de felbegeerde selfie met Barack. Volgens het Parool past het optreden helemaal in een trend van lucratieve snabbels van oud-presidenten. En daarin is Bill Clinton de snabbelkoning. Die verdiende naar schatting 105 miljoen dollar met dit soort optredens. Nou, voor jouw dag. Ajax en PSV die troffen elkaar in de Rotterdamse Kuip gisteravond voor de bekerfinale. Het was namelijk waarschijnlijk de enige kans op een prijs dit seizoen voor de twee ploegen. En dus trokken die supporters massaal naar Rotterdam. Zo zag verslaggever Edwin Cornelissen. Dat het een wedstrijd is met een grote lading, dat is vooraf eigenlijk wel duidelijk. Als je ziet hoeveel politie er op de been is. Eindhoven en Amsterdam in Rotterdam. Ook nog eens twee ploegen die strijden om een troostprijs. En Ajax, dat vooral worstelt ook met de clubidentiteit. Ajax is Amsterdam. Ajax is familie. Ajax is sinds dat ik klein ben al onder een Ajax-dekbed slapen. En normaal gesproken is Ajax winnen. En dat is het belangrijkste waar we naar terug moeten. En dan PSV. Weliswaar wordt het geen kampioen. Dat kunnen we toch wel zeggen met Feyenoord dat zo aan kop gaat. Maar toch is er een relatieve rust bij die club uit Eindhoven. Misschien is het ook wel omdat de identiteit als familieclub bewaard is gebleven. Buren, familie, alles door elkaar. Hoe moet je PSV nou zien dit seizoen? Een beetje lastig te peilen. Nou, het is jammer dat we geen kampioen zijn geworden. Want dat horen we natuurlijk wel te worden ieder jaar. Dus het zijn al 5 magere jaren. Maar als je uiteindelijk toch met de beker weer naar huis kunt gaan. Net als vorig jaar. Dan, hè, en de tweede plek kunt pakken. Dan zijn we wel tevreden. Is er dan helemaal niks van Amsterdamse bravoure zo voor die wedstrijd? Jawel. Gelukkig is er altijd nog Jack Spijkerman. Ik ga altijd uit van winnen. Zelfs al hadden we nu tegen Barcelona gemoet, of had ik nog eruit gegaan van winnen. Het zijn moeilijke tijden voor de ploeg, toch? Het zijn absoluut moeilijke tijden. Maar ja, we blijven positief. Ik blijf fan van Ajax. En ooit komt het goed. Ooit? Ooit. Ooit. We hebben een kutperiode. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik zat net toevallig in het hotel met Ruud van Nistelrooy. En ik zei, Ruud, ja, ik denk dat jullie tweede worden. Maar wij gaan de beker winnen. En wat heb je Ruud verder meegegeven? Ik heb een pilletje in zijn koffie gegooid. Moet jij eens kijken vanavond. Een orkaan van geluid, zo vlak voor rust. En dan aan Amsterdamse kant in het Rotterdamse stadion. Als Ajax de score opent. Maar dan in de tweede helft is de andere kant van het stadion dat kan juichen. Als PSV de gelijkmaker scoort. En misschien is het wel kenmerkend na een wedstrijd die vervelend en vooral ook slecht was. Dat het aankomt op penalties, waarbij er ook nog vele worden gemist. Het gejuich is uiteindelijk aan Eindhovense kant. Het gejuich is voor PSV. Dat net iets beter is in de penalty-serie. Nou, het was geweldig. Het was een slechte wedstrijd. Het had alle kanten op gekund. En de gelukkigste heeft gewonnen, laten we eerlijk zijn. Het feit dat er zoveel penalties werden gemist was misschien wel een beetje tekenend, hè? Ik geloof 6 van de 10. Maar het was gezellig, leuk. We hebben waar voor ons geld gehad. 120 minuten voetbal en dan penalties. De gelukkige mensen gaan nu rustig naar huis. En de Amsterdammers zijn al op onderweg, denk ik, hè? Ja, dit is gewoon erg jammer. Vorig jaar was het natuurlijk ook al misgegaan. En nu dit, weet je, als je niet 3 strafschoppen goed kan nemen, dan verdien je het ook niet om te winnen. Het is echt... Misschien is het ook een beetje tekenend voor de wedstrijd, hè? Het was niet veel, toch? Nee, het was een beetje mat inderdaad. Er werd weinig mooie aanvallen en het was een beetje verdedigend allemaal. Maar het is erg jammer en we gaan naar Amsterdam toe. Ja, of past het een beetje bij het seizoen van Ajax, dit seizoen? Ja, dit is wel typische afsluiter inderdaad. Dramatisch. We gaan gooien alles maar weer op volgend jaar. Maakt dit nou alles goed voor PSV dit seizoen? Nee, maar het is wel een pleister op de wonden. Maar we hebben eraan kunnen reiken, dus ik hoop dat dit een opmaat is naar het volgende seizoen. Nou, en nu met een goed gevoel naar huis dus. Nu naar straat zijn het zelf helemaal de wereld afzuipen. Hey, succes. Hoi. Een verslag van Edwin Cornelissen. Het is 18:58. Ze horen tot de populairste sporters van India, de vrouwelijke worstelaars. Onder meer omdat ze geregeld internationale medailles binnenhalen. Maar nu zijn die worstelaars al een week aan het demonstreren. Ze eisen het vertrek van de voorzitter van de Worstelbond. Correspondent Alette André, waarom vinden ze dat hij weg moet? Nou, deze voorzitter zou meerdere vrouwelijke worstelaars seksueel hebben lastiggevallen. Tijdens trainingskampen onder meer. Hij zou ze ook hebben bedreigd. En 8 van de vrouwen hebben nu een klacht geregistreerd bij de politie, waaronder ook 1 minderjarige sportster. Dus die vrouwen die hebben dat nu ook bekendgemaakt. Hoe wordt erop gereageerd? Nou, het is niet nu. Ze hebben het in januari al bekendgemaakt. Toen hebben ze ook al geprotesteerd. Wat er toen gebeurde was dat er vanuit het sportministerie een onderzoekscommissie was ingesteld. Maar tot nu toe kwam die niet met conclusies over de bondsvoorzitter. Dus daarom hebben ze uiteindelijk toch bij de politie aangifte gedaan. Of geprobeerd dat te doen. Maar er gebeurde niks. De politie registreerde die aangifte niet. Daarom zijn ze uiteindelijk weer gaan protesteren. Het is nu de 9e dag van het protest. Nou, gisteren heeft de politie in de rechtbank gezegd: Oké, we gaan die aangifte registreren en onderzoek doen. Maar nu willen ze ook dat hij aftreedt zolang dat onderzoek loopt. En wat zegt die bondsvoorzitter zelf? Nou, hij ontkent. Hij zegt zelfs dat het een complot is waarbij een mannelijke worstelaar betrokken zou zijn en ook de voornaamste oppositiepartij, de congrespartij. In het weekend kwamen verschillende politici van de oppositie hun steun betuigen bij het protest. En dat gaf hem weer het argument van, zie je wel, het is allemaal politiek gemotiveerd. Want zelf zit deze bondsvoorzitter, Bhushan Sharan Singh heet hij. Hij zit bij de BJP, dat is de regeringspartij van premier Modi. En tot nu toe zei hij, laat de politie zijn werk doen. Ik weiger af te treden, want dan wek ik de indruk dat ik schuldig ben. Maar gisteravond zei hij uiteindelijk van, nou, als dat het einde van het protest betekent, dan ben ik wel bereid af te treden. Maar het is nog afwachten of hij de daad bij het woord gaat voegen. Ja, nou weten we dat seksueel misbruik en vooral de manier waarop daarmee wordt omgegaan door de autoriteiten al jaren onder vuur ligt. Hoe ligt dat nu? Ja. Nou, helaas lijkt dat nu niet heel anders te zijn. De vrouwen krijgen geen steun van de sportautoriteiten bijvoorbeeld. De voorzitter van de Indiase Olympische Vereniging, notabene een vrouw, die heeft gezegd, dit protest geeft India een slechte naam. Worstelaars, die vrouwen, die zijn niet gedisciplineerd. Nou, dat was een zware teleurstelling. Want, nou ja, zoals je ook al zei, dat is juist dat soort reacties, waar, dat weten we nog, ruim 10 jaar geleden massale straatprotesten over ging. Weinig sympathie voor de slachtoffers. En dat zie je nu ook weer. Een van de bekendste worstelaars die bij het protest aanwezig is, die zegt dat er ook weinig steun is van andere sporters. Wat volgens haar aangeeft dat zij bang zijn zich uit te spreken.

Er is opnieuw een ongeluk gebeurd op de snelweg bij Den Bosch, waar in november een meisje van 10 en haar begeleider verongelukten. Gisteravond reed op die plek een auto in het water. De inzittenden hoefden niet naar het ziekenhuis. In maart gebeurde daar ook al een ongeluk. De gemeente Den Bosch wil dat er een vangrail komt. En experts gaan vandaag in Ommeren proberen een schat uit de Tweede Wereldoorlog te vinden. Duitse soldaten zouden in het Betuwse dorp kisten vol met juwelen en sieraden hebben verstopt. In januari werd een schatkaart vrijgegeven en daarna gingen mensen op zoek met metaaldetectors. Dat wil de gemeente voorkomen en daarom komen er nu experts. Het weer dan nog. Vandaag veel bewolking, maar ook af en toe wat zon. Vanmiddag in het binnenland kans op een regen- of onweersbui en het wordt 14 tot 19 graden. En dus verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom is in beide richtingen dicht bij de Heinenoordtunnel vanwege werkzaamheden. Nou, die duren nog de hele week. Omrijders staan daardoor in de file op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Standaarbuiten en knooppunt Klaverpolder. De vertraging is een half uur. En bij de Kiltunnel is het natuurlijk ook extra druk op de N217 naar Dordrecht. En daar is het oponthoud 20 minuten. In de lente op weg naar een chille plek. Kaartjes check, spullen check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké okay of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. De iconische sculpturen van Henry Moore. Koop je tickets op beeldenaanzee.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Het Internationale Rode Kruis heeft voor het eerst een hulpvlucht naar Soedan gestuurd. Het Afrikaanse land is al 2 weken in de greep van een bloedige oorlog tussen het leger en een machtige militie. Die vecht het met name uit in de steden waar de burgerbevolking bijna geen kant op kan. Iris van Dijnsen van het Rode Kruis, goedemorgen. Goedemorgen. Welke spullen worden nu gebracht met die hulpvlucht? Nou, er zijn 8 ton aan medische hulpgoederen aangekomen. En dan kan je denken aan verband, verdovingsmiddelen, voorbij operaties. Maar ook materiaal om bijvoorbeeld goed te kunnen hechten. En dat is op dit moment ontzettend hard nodig. Want we weten dat hulpverleners in de ziekenhuizen, waar veel mensen zijn die gewond zijn, echt moeten werken onder lastige omstandigheden. Bijvoorbeeld zonder stromend water, zonder stroom. En dus ook een groot tekort aan dit soort producten. Zonder stromend water, zonder stroom, kan dat wel in die ziekenhuizen? Nou, het zijn dus echt extreem lastige omstandigheden. En we krijgen ook vanuit het Rode Kruis belletjes van ziekenhuizen waar men toch echt wanhopig is van, goh, hè, we moeten toch die hulp hebben. En we zijn dan ook heel blij dat die eerste hulpvlucht nu is gekomen. En we hopen dat dit de eerste vlucht is van meerdere vluchten. En dat we daadwerkelijk ook de meest getroffen ziekenhuizen goed kunnen bereiken. Nou is het wel geland in Port Soedan. Dat zit helemaal in het oosten van het land. Niet in bij de hoofdstad Khartoum. Waarom niet? Ja, dat niet in Khartoum, dat is logisch, want daar wordt gevochten op het vliegveld. Maar er zijn wel vliegtuigen vertrokken vanaf een vliegveld vlakbij Khartoum. Waarom kon daar niet geland worden? Ja, kijk, het is heel lastig om hulpgoederen op een juiste manier in een land te krijgen waar een hoogoplopend conflict is. En dit zal de beste en veiligste keuze zijn geweest. Het Rode Kruis roept dan nu ook op aan de strijdende partijen om garanties te krijgen dat we die hulp veilig van Port Soedan naar de meeste getroffen ziekenhuizen kunnen krijgen. En ja, de hoop is dat dat daadwerkelijk gaat lukken en dat er ook heel snel weer een tweede vlucht nu aankomt. Ja, want ze moeten dus nou over de weg naar Khartoum. Is dat wel te doen? Nou, kijk, dit zijn natuurlijk zaken die het Rode Kruis vaker doet. Dus wij zijn blij dat het lukt om die spullen het land in te krijgen. En zijn nu hartstikke druk bezig om te zorgen dat dat die kant op gaat. En ja, dat is natuurlijk een spannende operatie. En we hopen dat het daadwerkelijk ook gaat lukken om die ziekenhuizen dan te bereiken. Ja, u zegt we hopen meer vluchten. Komt er dan een gestage stroom op gang, denkt u? Nou, dat is wel echt de hoop. Omdat we zien dat de nood zo ontzettend groot is. Je ziet dat hulporganisaties de afgelopen tijd heel graag hadden willen helpen. Maar dat wegens het geweld lastig was. Want ook onze hulpverleners moeten veilig naar plekken kunnen komen om te zorgen dat de hulp op de juiste plek komt. En de hoop is wel dat dat in ieder geval de komende tijd gewoon goed zal gaan. En dat vragen we dan ook aan beide strijdende partijen om humanitaire hulpverleners echt die toegang te geven. Want we zien dat er duizenden gewonden zijn. Er zijn ook honderden doden. Ook die mensen moeten op een veilige en waardige manier begraven kunnen worden. En de mensen die gewond zijn natuurlijk op een zo goed mogelijke manier worden geholpen. En dat is momenteel gewoon ontzettend lastig. Ja, dat wordt een spannende eerste. De vlucht is dus al wel gelukt, maar om het vervolgens ook naar Khartoum te krijgen, het wordt spannend of het ook echt gaat lukken. Ja, nee, dat klopt. En dat is spannend. Kijk, we doen zoiets natuurlijk echt alleen als er hoop is. Hè. En we zijn blij dat vanuit Jordanië, waar een hele grote magazijn is van het Rode Kruis met hulpgoederen, dat we die spullen hebben kunnen brengen. En in principe is het zo dat er een tweede vlucht gepland staat voor snel. Dus we hopen dat die ook snel aan gaat komen. Dank u wel. Iris van Dijnsen van het Rode Kruis. Ja, mensen die zich kunnen veroorloven, die proberen Soedan te verlaten. Bijvoorbeeld naar het noorden, naar Egypte. Onder hen Hiba, die met haar kinderen en haar bejaarde ouders Soedan wist te ontvluchten. Correspondent Daisy Moore ontmoette haar in het grensgebied. Overal mensen met koffers, kinderen. Verwarde blikken. Dit zijn mensen uit de middenklasse. Mensen uit de stad. Mensen die vaak Engels spreken, gestudeerd hebben, tot heel kort geleden een baan hadden bij de bank of op een kantoor. En opeens is hun hele leven veranderd. I left everything. Maar ook een soort opluchting dat ze Egypte bereikt hebben. We're fortunate that we're alive, I think. Ze vertellen verschrikkelijke verhalen over wat er de afgelopen periode in Khartoum gebeurd is. Everything was the worst. You keep hearing the planes. I don't know what type they are, but then you hear like the sonic one. And then boom. They're quite modern type of weapons. And they're very precise because the sound of it is just so scary. Er was geen water meer. Er was geen elektriciteit. Geen eten in de supermarkten. En hier staan ze met een koffer per persoon waar hun hele leven in zit. It's sad that how life changes within seconds. Ze hebben gouden sieraden moeten verkopen om de bus naar Egypte te kunnen betalen. Want de banken zijn dicht. Uit de geldautomaten komt geen geld meer. En veel mensen hebben geen contant geld thuis. When we left the border, the ticket went up to $800 each. From 400 to 800. So there are some people, they traders who basically take advantage of the situation in Sudan. En de verhalen over wat er aan de Soedanese kant van de grens zich afspeelt zijn ook verschrikkelijk. Mensen die al 3 nachten op de grond slapen. The border is not equipped at all to expect such a volume of people. Het is hier al ongelooflijk warm. Boven de 40 graden. Mensen hebben niet genoeg water meegenomen, niet genoeg eten. Dachten dat het allemaal sneller zou gaan. And it cost to get one bottle of water. It cost you $3. People can't afford that. There were around 80 buses in front of us, and I can count them because every time you go up and you come down, 80 buses. The bus is full of children, no aircon. There are lots of flies. Mensen zonder paspoort die toch proberen het land uit te komen. Mannen tussen de 16 en de 50 die grens niet over mogen. Vrouwen die hun echtgenoot niet achter willen laten. Die moeten kiezen om een deel van hun familie achter te laten en zelf de veiligheid van Egypte op te zoeken. You know, at the border, it doesn't matter where you come from. Not a state, not a class, not a nation, not a blood, not a name, nothing. You see, people who really lived a very high life and people who lived a very low life are the same. Ik maak me zo'n zorgen over de toekomst, zegt ze. Ik heb al nachten niet geslapen. Waar zullen we terechtkomen? Wie kan ons helpen? It's devastating, it's traumatizing for the human brain. Ik voel me best wel schuldig. Schuldig tegenover al die mensen die ik heb achtergelaten in Soedan. Al die mensen die het nu zo ontzettend moeilijk hebben. The worst feeling in Soedan that I had is like my home, my place, my stuff, my food, my... I don't know if I'm going to see my home again. I don't know if I'm going to see Soedan again. I really keep praying that everything will go back to normal. And we go back to our country. De Soedanese Hiba, correspondent Daisy Moore, sprak met haar. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, Ellen hier. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Jullie hadden uit kunnen zoeken dat het niet G4S heet, maar gewoon GeForce. En horen terug in de reactie aan de redactie. Waarschijnlijk was die stilte niet de bedoeling. Achteraf gezien was hij eigenlijk best lekker. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Dat had ik even op te merken. Chili is een van de grootste exporteurs van lithium. Dat is een grondstof die steeds belangrijker wordt, ook voor Europese landen, want het metaal is nodig voor de batterijen van elektrische auto's. De regering van Chili wilde meer controle over krijgen en gaat een nationaal mijnbedrijf opzetten. Maar daar is niet iedereen blij mee. Correspondent Boris van der Spek in Chili vertelt of het plan van de Chileense regering betekent dat bestaande mijnbedrijven worden genationaliseerd. Niet helemaal. Er zijn een paar bedrijven uit het buitenland die momenteel lithium winnen in Chili. Maar vooral uit China, Australië en de Verenigde Staten. Maar het gaat vooral om de lithium die nog gewonnen moet worden. Dus nieuw te openen lithiummijnen, die moeten in handen komen van de Chileense staat. Die willen een publiek-private onderneming opzetten, waardoor de staat meer controle krijgt over de lithiummijnbouw in Chili en het niet volledig overlaten aan de buitenlandse mijnbouw. Waardoor het dus meer terug moet vloeien naar de staatskas en niet alles gelijk wordt meegenomen naar andere landen. Is geld dan het enige wat daar speelt? Nee, het heeft ook wel te maken met duurzaamheid. Dat is een belangrijk thema in Chili. De huidige regering is van linkse signatuur. Die wil graag laten zien dat ze duurzaamheid belangrijk vinden. En daarom is milieu en ook de inheemse gemeenschappen die in het gebied wonen, waar veel lithium wordt gewonnen, daar willen ze rekening mee houden. En op het moment dat de staat een grote rol speelt in de lithiummijnbouw, dan kunnen ze daar meer invloed op uitoefenen. Dus ja, duurzaamheid, inheemse gemeenschappen, dat zijn ook bepaalde onderdelen van de redenen die de regering aanvoert om dit nu te gaan nationaliseren. En wie hebben ze dan op de ogen als klanten, zou ik maar zeggen, als afnemers van het lithium? Nou, het idee is dat eigenlijk iedereen die geïnteresseerd is in de lithiummijnbouw in Chili gaat investeren in het publiek-private bedrijf dat de Chileense staat nu wil gaan opzetten. Dus in principe investeer je niet direct in de lithiummijnbouw in Chili, maar eigenlijk in die onderneming die dus ook deels door de staat gerund wordt, waardoor een deels van de investeringen gelijk naar Chili gaan en dus naar de lithiummijnbouw. Maar het is een plan wat nog best wel wat sceptisch kan rekenen binnen Chili. Zeker vanuit de redelijk conservatieve kringen zeggen mensen van dat juist de buitenlandse bedrijven worden weggejaagd op deze manier. Terwijl juist vanaf links wordt gezegd, dit is een goed idee. Want zo kunnen we er tenminste voor zorgen dat het niet zo'n grote impact op het milieu bijvoorbeeld gaat hebben. Want hoe heeft het impact op het milieu? Lithiummijnbouw is enorm schadelijk in de zin van er wordt heel veel water gebruikt om lithium te winnen. En de lithium die in Chili wordt gewonnen, dat wordt gewonnen in het noorden van het land. Daar ligt de Atacama-woestijn. Dat is een van de droogste woestijnen ter wereld. Dus daar is al heel weinig water. Dus De lithiummijnbouw die daar nu plaatsvindt heeft een enorme impact op de best wel fragiele ecosystemen. Bijvoorbeeld microbacteriën, dingen waar je niet zo snel aan denkt. Maar die raken behoorlijk beschadigd. Maar ook flamingo's bijvoorbeeld die daar wonen, die kunnen nu niet meer leven daar. Maar ook de inheemse gemeenschappen in de Atacama-woestijn hebben enorme last ervan. Dus op meerdere gebieden ondervinden die regio's last van de lithiummijnbouw. Het is zoals eigenlijk iedere soort van mijnbouw, toch een mijnbouw die veel impact heeft. En daar wil de regering toch op een bepaalde manier iets aan doen. Hoe dan? Nou, dus door deze nationalisatie zeggen zij van, dan kunnen wij direct controle uitoefenen op de milieueisen. Dan kunnen we daar zorgen dat beter wordt nageleefd. We kunnen afspraken maken met inheemse gemeenschappen dat zij mee profiteren. En we kunnen ons beter houden aan bestaande milieuafspraken dan als het allemaal in handen is van de private sector. Ja. Dus dat is eigenlijk de grootste reden. Zorgen dat je dat zelf allemaal in handen hebt. Ja, milieuvriendelijk kan niet, maar wel zo milieuvriendelijk mogelijk. Daar komt het dan eigenlijk op neer. Maar daar komt dus wel kritiek op. Nee, dat is het sowieso. Precies, want kijk, ook vanaf links en met name de milieuorganisaties zeggen ook wel, en dat is natuurlijk ook wel zo, milieuvriendelijke mijnbouw bestaat helemaal niet. Duurzame mijnbouw bestaat ook allemaal niet. Want het is uiteindelijk mijnbouw die impact heeft op een landschap. Uiteindelijk moet je iets uit de grond halen. Daarvoor heb je chemicaliën nodig. In dit geval heb je daar heel veel water voor nodig. Dus je zal hoe dan ook een impact hebben op het landschap, op het milieu, op het ecosysteem. Maar het gaat erom, in hoeverre ga je die impact, welke schaal? En in die zin probeert de regering nu in te grijpen en te zeggen van, laten we het dan zo duurzaam mogelijk doen. Correspondent Boris van der Spek. Bermmonumentjes, die moeten beter worden gereguleerd. Met die oproep komt althans de vereniging Verkeersslachtoffers vanochtend in de Telegraaf. Op plekken langs de weg waar mensen zijn omgekomen in het verkeer. Iedereen ziet dat wel eens, worden vaak gedenkplekken ingericht. Meestal op eigen initiatief van de nabestaanden. Gemeente en wegbeheerders kunnen de plekken verbieden als ze denken dat de verkeersveiligheid in gevaar komt. Nou, de vereniging Verkeersslachtoffers vindt dat er met twee maten gemeten wordt dan vaak. Langs hetzelfde stuk asfalt, zeggen ze, waar een monumentje wordt verboden, mag vaak wel een groot reclamebord staan. De Volkskrant die schrijft, heel veel andere kranten doen dat natuurlijk ook vanochtend, over die reeks van explosies in Rotterdam vanochtend ook weer in het nieuws. Het zijn er de eerste maanden van dit jaar al bijna net zoveel als heel vorig jaar bij elkaar. De krant zegt dat het aantal schietpartijen wel is afgenomen. Drugscriminelen lijken dus een andere methode gekozen te hebben om hun rivalen te intimideren. En de politie krijgt maar slecht vat op de incidenten. Uitvoerders zijn vaak jong en krijgen anoniem via sociale media opdrachten voor de aanslagen. Voor maar een paar tientjes vaak plaatsen ze een explosief zonder te weten van wie de opdracht komt of wie het slachtoffer is. Nu.nl die buigt zich over de vraag of het luchtalarm toe is aan vervanging. Ook vandaag worden de sirenes om 12 uur weer getest. Maar het systeem is toe aan vernieuwing en het kost nu veel geld om het in de lucht te houden. Het alternatief is helemaal overstappen naar waarschuwingsberichten op de telefoon van het NL Alert. Daar kun je context bieden ook bij de dreiging die het luchtalarm natuurlijk niet geeft. Toch zeggen experts tegen nu.nl dat dat nu nog te riskant is. Als de stroom uitvalt, blijft het NL Alert systeem nog maar 4 uur op batterijen draaien. Hoewel het luchtalarm sinds de jaren 50, behalve natuurlijk die oefeningen, nog nooit landelijk is ingezet, adviseren ze allemaal om het nog wel te behouden. Ik ben ook heel benieuwd of die vandaag het in Utrecht wel doet, van vorige keer. Ik dacht nog, wat is er anders? Nou, het klonk niet, maar het was een foutje, geloof ik. Amsterdamse fietsers die zijn nog niet heel erg blij met de nieuwe fietsenstalling bij het Centraal Station. In februari ging die open en er is ruimte voor 7000 fietsen daar. Maar er zijn al klachten. Zo zijn er iedere dag defecten bij de roltrappen. En AT5 die sprak fietsers die zich er groen en geel aan ergeren. Volgens mij ben ik oprecht hier nog niet geweest dat ze allemaal werkten. Doet hij het hier niet? Kijk, wacht er. Oh ja, ja. Ik wilde eigenlijk net een Snapchat gaan maken met another day, another kapotte roltrap. Wat ik niet heb gedaan uit respect voor de roltrapfixers. In één woord, wat vind je ervan? Ruk! Ja, helemaal als je een maandagochtend staat natuurlijk, dat doet het weer niet allemaal. In ieder geval nog een klein geluk voor de gemeente Amsterdam, want de herstelwerkzaamheden voor die roltrappen dus, die vallen nog onder de garantie van de fabrikant. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Omrijders voor de afgesloten A29 bij de Heinenoordtunnel veroorzaken file op de A17 Roosendaal Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Daar nu 8 kilometer met een half uur vertraging. En op de N217 naar Dordrecht voor de Kiltunnel 6 kilometer. Ook daar is het op onthoud een half uur. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Out van Alison Moyet. Hoe krijg je gamende jongeren aan het lezen? De Leescoalitie, dat is een samenwerkingsverband tussen allerlei partijen in de literaire wereld, die laat schrijvers verhalen maken bij populaire games. Marcel van Driel en Manon Ophof die hebben verhalen geschreven bij de piratengame Skull and Bones. En dat is een spel waar gamers al jaren op wachten. Marcel van Driel, goedemorgen. Goedemorgen, Alfred. Bent u zelf een beetje een gamer? Al sinds mijn zesde, dus al 50 jaar. Oh, kijk aan. Nou, dan moest het goed komen, of niet? Toen de pilot gestart werd met Ronald Gippard en Markje Woodruff, toen heb ik echt aan springen en gezegd, ik wil ook. Dat heb ik overigens niet gezegd, maar ze belden toch. Want ze wisten het wel? Ja, ik heb een serie voor de basisschool, die ook bekend staat dat hij niet-lezers aan het lezen krijgt, Gamehelden. En mijn thrillers voor de middelbare school bevatten ook heel veel game-elementen. En ja, dat weet iedereen die van lezen houdt. Maar hoe doe je dat? Een verhaal schrijven bij een game, in dit geval, dat nog niet uit is? Nou, toevallig had ik net een boek geschreven over piraten. Toen ik hoorde dat ik het hiervoor mocht doen, dacht ik, ja, yes. Want daar had ik al heel veel research voor gedaan. En ik heb filmpjes te zien gekregen van de game, terwijl de developers de game aan het spelen waren. Dus ik kon het weliswaar niet zelf spelen, maar ik kon wel met ze meekijken. Oké. En hoe doe je dan dat verhaal maken bij die, bij zo'n game, voeg je er iets aan toe? Of leg je het uit? Hoe doe je dat? Nou, in dit geval zag ik dat er een lijntje in het verhaal zat over een broer en een zus. Koning Mwenje en koningin Halisi. Die ruzie kregen en daar zit dan een verhaallijn voor in het spel. En ik heb twee jongeren bedacht met dezelfde naam, die genoemd zijn naar hun koning en hun koningin. En hun dorp, Bandari, wordt aangevallen door de grote piratenkoning. En zij moeten daar proberen aan te ontsnappen. Dus het heeft het is een heel spannend verhaal, wat een lijntje heeft naar het verhaal wat je in de game tegenkomt. Is er eigenlijk nog een verschil tussen schrijven voor, ik zal maar zeggen, gewoon publiek en een gamend publiek? Nou, nee, want de boeken die ik normaal schrijf, schrijf ik ook met het gamend publiek in de achterhoofd. Maar niet alleen met gamend publiek, maar ook met het Netflix-kijkende publiek. Dus mijn verhalen starten altijd meteen in de actie. Ik gebruik niet 3 hoofdstukken om uit te leggen over wie het gaat. Ik gebruik veel elementen die ook gebruikt worden in Hollywoodfilms. Ja, dat zijn dingen die ik zelf ook graag kijk. En omdat ik zelf ook graag game, probeer ik daar zoveel mogelijk van die elementen in mijn verhalen in terug te laten komen. Ja. Er wordt natuurlijk al jaren gezegd dat jongeren en kinderen te weinig lezen. Is dat te merken? Nou, ik weet niet helemaal of het waar is. Er worden minder boeken gelezen. Maar er wordt nog steeds wel heel veel gelezen. En online, mijn kinderen lezen bijvoorbeeld heel veel over games. En die lezen we hele artikelen over in het Nederlands. Of in het Engels, sorry. Dus die lezen wel degelijk. Maar we merken wel dat er minder boeken worden gelezen. En het is natuurlijk leuk als we dan de boeken wat meer kunnen laten aansluiten op hun belevingswereld. Want ik geloof niet dat ze niet willen lezen. Ik geloof dat ze afhaken omdat ze de juiste boeken niet vinden. En Readification is wel een heel mooie manier om te zorgen dat je die gamende jeugd koppelt aan verhalen. Dat heeft ook echt een term, Readification. Ja, mooi hè. Ja, er is ooit iemand bedacht dat heeft gamification. Dus dat je ergens een game bij maakt om gamers aan een product te krijgen of aan een thema. En zij hebben het omgedraaid. Ja, maar het doel is dus wel echt om op deze manier de jongeren wat meer aan het lezen te krijgen. Ja, want ze hebben nu een verhaal in van mij en van Manon Uphoff. En het zijn twee hartstikke spannende verhalen. Wat je natuurlijk hoopt, is dat daarna iemand zegt, oké, ik wil of wat meer lezen van deze schrijvers, of ik wil misschien wel wat meer weten over de piratentijd en ik ga daar een non-fictieboek over pakken. In hoeverre dat zich direct vertaalt, is natuurlijk moeilijk te zien. Maar we merken wel dat 90% van de jongeren enorm positief reageert op die verhalen. Staan die verhalen dan in een boek of is dat ook online? Nee, dat is in een app. Je downloadt een gratis app, dat heet de Ubisoft Special App. En daar zie je ook meteen dan de verhalen in staan. En de verhalen zijn ook verrijkt met media uit de game. Dus terwijl je aan het lezen bent, krijg je beelden te zien en geluidseffecten. En heb je toch eigenlijk ook een beetje het idee dat je in een game zit. Kijk, helemaal aangepast aan de doelgroep. Bedankt, Marcel van Driel. Voordat hij de gevaarlijke klus ging doen, die zijn laatste zou worden, schreef hij een brief aan zijn familie op Aruba. Ik ben blij dat ik kan helpen. Al mijn broers en zusters, de groeten en de beste wensen. Ik hoop dat wij elkaar zullen ontmoeten in de hemel. Houd de verhalen uit de oorlog levend, zodat we niet vergeten hoe kwetsbaar vrijheid is. Wat herdenk en vier jij op 4 en 5 mei? Ontdek wat jij kunt doen op 4en5mei.nl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. Kunstenaar Frida Hunziker maakte in 1951 een vliegreis naar Curaçao. De kleuren, de motieven, wat een inspiratiebron. Maar hoe zit dat voor kunstenaars van nu? Zie het in Frida Hunziker, een vlucht naar Curaçao. Nu in het Stedelijk Museum Schiedam. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Ondanks krapte op de arbeidsmarkt is de automatisering niet toegenomen.

Scholt Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Scholt Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar scholt.nl. Kom van 11 tot en met 17 mei naar de Libelle Zomerweek. Geniet samen van de vele shops, de beste optredens, leuke workshops en proost met elkaar op de start van de zomer. Wees er snel bij. Je hebt nog 1 week tot de Zomerweek start. Het NOS Radio 1-journaal. Het duurt niet lang meer en dan wordt veel werk gedaan door robots. Tenminste, dat is een bekende voorspelling. Maar het gaat veel langzamer met die automatisering van banen dan gedacht. Dat blijkt uit het tweejaarlijks rapport over de toekomst van ons werk van het World Economic Forum. Voor dat rapport werden meer dan 800 grote bedrijven wereldwijd gevraagd naar de ontwikkeling van werkgelegenheid. Henk Volberda is hoogleraar aan de Amsterdam Business School en werkte mee aan dat rapport. Goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat dus langzamer dan gedacht. Hoeveel langzamer? In 2020 was die automatiseringsgraad betrof 33% van alle werkzaamheden. Nu in 2023 is dat slechts toegenomen met 1%. Dus het gaat om 34% van alle activiteiten, dus ongeveer een derde. De verwachtingen waren eigenlijk dat we eigenlijk nu al zo'n beetje de helft van alle activiteiten geautomatiseerd zou zijn. Maar dat valt dus sterk tegen. En weet u ook hoe dat komt? Ja, nou, organisaties en bedrijven die investeren natuurlijk wel in nieuwe technologie als big data, cloud computing. En zijn met name ook heel erg bezig met kunstmatige intelligentie. 75% van die bedrijven zijn daar echt mee bezig. Maar voordat je daarvan echt de resultaten ziet en dat menselijke activiteiten vervangen zullen worden door een robot of een algoritme of een machine, ja, dat duurt langer dan gedacht. Dat is toch lastiger. Het is dus eigenlijk moeilijker om sommige banen echt met automaten, met machines op te vangen. Ja, en we noemen dat ook wel heel mooi de productiviteitsparadox. Dus ondanks die arbeidskracht investeren bedrijven wel, nou, bijvoorbeeld in robotisering. Denken na over toegepassen van algoritmes. Maar voordat echt banen dan vervangen worden door zo'n robot of algoritme, ja, dat kost toch wel enige tijd. En ja, we zitten toch een beetje in een hypecycle. We denken dat die technologieën toch heel veel taken gaan vervangen. En dat is ook wel aan het gebeuren. Maar dat gaat toch langzamer dan we hadden gedacht. Is dat ook omdat er wordt overschat wat je van mensen kunt overnemen? Kijk, er worden natuurlijk al taken overgenomen natuurlijk. Hè? Met name als het gaat om administratieve taken. Als het gaat bijvoorbeeld om cashières. Of iemand die op een callcenter werkt, die wordt al vervangen door een chatbot. Dat gaat niet heel erg gemakkelijk. En je ziet eigenlijk dat die technologieën in het begin eigenlijk alleen maar meer werk opleveren. Voordat je echt die uitstoot ziet van banen, dat er minder banen worden, ja, dat gaat langer duren. En dus de verwachtingen zijn ook wel dat in 2027 er 69 miljoen nieuwe banen bijkomen, maar er gaan dan ook weer 83 miljoen banen van af. Dus ja, toch netto verlies van 14 miljoen banen. Maar het gaat dus, dat tempo gaat minder snel dan we hadden gedacht. Een paar banen heeft u het dan over Nederland of over wereldwijd? Nee, nu heb ik het over wereldwijd. Hè. Maar bijvoorbeeld in Nederland moet u bijvoorbeeld denken dat heel veel nieuwe banen komen op gebied van kunstmatige intelligentie, fintech-engineers, informatie-security-analisten. Maar ook heel veel mensen trouwens, waar we het nog niet over gehad hebben, op gebied van duurzaamheid en die grote groene transitie die we gaan krijgen. Ja, daar zie je dus heel veel banencreatie. Ja, tegelijkertijd verwachten we toch wel weer uitstoot. Met name als het gaat met name om productiewerkers, administratieve taken, et cetera. Ja, dat is makkelijker door machines over te nemen. Ja, en voor die complexe taken verwachten we veel meer dat het een, ja, dat noemen we dan heel mooi, mens-machine interactie zal zijn. Dus we zullen wel steeds meer werken met algoritmes en robots, maar betekent niet meteen dat we daardoor zelf overbodig worden. Want als je ook kijkt, wat zijn nou de belangrijkste vaardigheden in de toekomst van mensen, dan is dat natuurlijk analytisch denken, maar met name ook creativiteit. Dat is een hele belangrijke vaardigheid van mensen. En ja, daar zullen we in de toekomst ook steeds meer beroep op gaan doen. En het betekent ook niet dat die vaardigheden van ons hetzelfde blijven. 44% van die vaardigheden van medewerkers, die zullen in 2027 overbodig worden. Hè? En dat betekent dat ongeveer 6 van de 10 medewerkers voor 2027 extra veel opleiding en training nodig zullen hebben. Ja, het werk van mensen gaat voor een groot deel dus veranderen daardoor. Dank u wel, ja. Henk Volbeda, hoogleraar in de Amsterdam Business School. Ligt er nu wel of niet een natieschat in Ommeren? Op die vraag moet een definitief antwoord komen. In januari werd een schatkaart vrijgegeven met locaties waar Duitsers kistjes met gouden horloges, sieraden, edelstenen en munten zouden hebben begraven in de Tweede Wereldoorlog. En de gemeente wil af van alle illegale schatzoekers en laat nu dus voor één keer een officiële zoektocht toe. Verslaggever Matthijs van de Wiel, jij bent erbij. Hoe gaat het in zijn werk? Ja, het is een gespecialiseerd bedrijf dat normaal gesproken explosieven opspoort. Is hier bezig met het opbouwen van een apparaat op grote wielen. Een rek is het. En dat is een magnetometer. En die scant, wat scant die precies? Grondverstoringen in de bodem. Die kan zien of er ooit gegraven is. Of er gegraven is, weet ik niet, maar of er ijzerverstoringen zijn. Ja. Ja. Ook al en is het explosieven. Ja, ook al is het tientallen jaren geleden. Ja, dat weet ik niet precies, maar dat weet Guido ongetwijfeld. Zij zijn de specialisten, zijn bezig. Joke Honders, hoorde je, zij is de karttrekker van deze schatzoektocht. Al jaren bezig met die schat. Waar ligt die schat? Ligt die er niet? Ja. Afgelopen januari dus kwam die schatkaart uit het archief. En toen stonden daar die kruisjes. Er kwamen hier allemaal mensen met metaaldetectoren zoeken. En dat wilde u liever niet, hè, wethouder Pieter Neven? Nee, dat klopt, ja. Dat was een beetje wildwest gebeuren hier met tientallen mensen per dag die gewoon maar rücksichtloos gingen graven. Ja. Ja. Gevaarlijk ook, want er zouden explosieven onder de grond kunnen liggen. Ja, dat zou eventueel zo kunnen zijn, ja. Ja, en toen wekenlang bleef dan de vraag boven de markt hangen, ligt die er nou wel of ligt die er niet? Voor u is het al, nou, hoe lang wel niet, een zoektocht? Ja, 3 maanden, of nou 4 maanden. Maar daarvoor ook al? Nee, daarvoor niet, nee. Je wist er niks van af? Nee, ik hoorde het pas net voor oudjaar, toen belden ze een omroep. Wel iets eerder? Van Omroep Gelderland belden ze mij toen, of ik daar iets vanaf wist. U wilt het heel graag weten. U gelooft het niet, hè, de wethouder? Nou, niet geloven. De kans dat het er is, ja, is menselijkerwijs gesproken klein. Maar hij had al lang weggehaald kunnen worden. Ja, uiteindelijk wel, ja. Kijk, niemand laat een schat in de bodem zitten. Maar je weet nooit. En wij vonden het goed als gemeente om toch dit onderzoek te doen. En wij financieren dit onderzoek vandaag. Ja, en misschien een mooie afloop, dat weet je niet. Dat was de voorwaarde. Echte archeologen, een gespecialiseerd bedrijf, moest het gaan doen. Nou ja, dat gaat dus gebeuren. Eerst met dit apparaat, magnetometer. Ja. Ja, wat gaan ze precies doen? Ja, ze gaan dus ijzerverstoringen in de grond opsporen en mogelijke explosieën. En dan komen de schoppen? En, ja, nee, een graafmachientje. Graafmachine. Kijk, graafmachine. Het wordt professioneel aangepakt vandaag. Niet meer dat gepruts van die amateurs. Ja, ja. Hoe diep? Ja, tot... tot die gevonden is? Ja. Wanneer weten we het zeker dat hij er niet is? Het zou liggen op 50, 70 centimeter, zegt de getuige, de ooggetuigen. Ja. Nu is kort na de oorlog is er al gezocht. En is er ook een Duitse officier, geloof ik, hier naartoe gehaald. Want die was erbij betrokken, die had het moeten weten. En toen is er niks gevonden. Ja, de wethouder zegt het ook al. Die kist die stond toch al lang weggehaald, als hij er is geweest? Ja, maar ik vind het zo raar, want na afloop, 2 maanden later, hebben ze vanuit de vermogensopsporingsdienst, zijn ze weer gaan graven, maar niet hier. Ah, dus een nieuw terrein wordt vandaag gescand. Ja, en onderzocht. Ja, dat hoop ik. Ja. Dat hoop ik. Dus het is of om een schat te vinden vanochtend, of om het voor eens en voor altijd uit te sluiten. Maar ja, hoe ga je mensen overtuigen? Als u nou straks zegt, hij ligt er echt niet, hoe ga je dan voor zorgen dat mensen dan toch niet gaan zoeken? Nou, kijk, dit is eigenlijk wat men gedaan heeft, is gewoon hier komen en gewoon maar ergens gaan met een metaaldetector gaan lopen en een gat graven. En dat is gewoon hier gebeurd. En dit is wel een onderzoek op basis van de historische kaart en kennis uit het verleden. Dus ja, wij denken als gemeente dat als je dit zo professioneel aanpakt, dat het gewoon nu het boek gesloten gaat worden. Ja. Kijk, helemaal voorkomen doe je natuurlijk niet. Ja. Maar we hopen dat zo mooi af te ronden en dat er ook een publicatie over komt. En wij hopen, Astrid, natuurlijk dat we voor het einde van deze uitzending kunnen melden dat er een schat uit de grond komt. Maar ja, hoe laat weten we het? Dat weet ik niet, hoe lang het duurt. Oh, hele spannende ochtend, Astrid. Ja, ik meld me, zo gauw we iets vinden. Ja, ja, ja. Houd het in de gaten. Matthijs van de Wiel. NPO. Radio 1. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. In Met het oog op morgen aandacht voor de toename van aanslagen in Rotterdam. Veelal zijn het jongeren die deze aanslagen plegen. En raadslid Ingrid Koenradi van Leefbaar Rotterdam vertelt hoe de gemeente probeert om die jongeren op het rechte pad te houden. We hebben een nationaal programma Rotterdam-Zuid. Dus we richten ons echt ontzettend ook op de jongeren op Zuid. Daar waar toch ook de meeste van dit soort jongens vandaan komen. Nou ja, eigenlijk al vooraf geïnformeerd worden. En met een diploma op zak garantie op een baan krijgen. We zorgen ervoor dat we... Nou ja, we hebben nu recent ook een campagne opgericht. Op het moment dat je niet in de drugsuithaalwereld wil zitten, meld je dan. Maar volgens Koenradi is niet alleen de gemeente er verantwoordelijk voor om jongeren uit dat criminele circuit te houden. Ja, er ligt ook wel een stukje verantwoordelijkheid bij ouders. Zeker bij deze jonge jongens. Ouders die helemaal niet weten dat hun kroost ergens midden in de nacht op pad is om ergens een bom neer te leggen. Ja, dat is natuurlijk ook kwalijk. Dus ook wij doen ook wel beroep op ouders en willen dat natuurlijk ook steeds meer doen om met je kinderen in gesprek te gaan. Ja. Het zij vooraf of ook argwanend te zijn op het moment dat kinderen midden in de nacht verdwijnen van hun bed af. Ja. Terwijl ze gewoon in hun bed horen te liggen. Nieuwsuur sprak met een van de weinige onafhankelijke Russische journalisten die nog actief is. Het grootste deel van hen is inmiddels gestopt, gevlucht of berecht. Ook journalist Michael Fischman ontvluchtte zijn thuisland. Hij werkt nu vanuit Amsterdam, maar heeft nog altijd een team van journalisten in Rusland die daar hun werk moedig voortzetten. That's crucial. That's without them. Very brave journalists. Russians would be deprived of this information. They wouldn't know. En toch zit het Fischman niet lekker dat hij zijn werk nu vanuit Nederland doet. Zeker als hij met zijn collega's in Rusland praat. They say, like, we think what's important is not to feel fear, is not to be afraid. This cannot be my message. Because I cannot tell to Russians after I left that, hey guys, just don't be afraid. Zij vertelt dat ze niet bang willen zijn. En hij zit dus in een lastig pakket. Dit was gisteravond op Radio en TV. Geen 1 mei-parade vandaag op Cuba. Dat is dan de eerste keer sinds de revolutie in 1959... dat het grote evenement waar altijd honderdduizenden al dan niet vrijwillig op afkomen. Behalve dan tijdens corona. Maar de Communistische Partij heeft de parade afgeblazen vanwege het nijpende brandstoftekort op het eiland. Daardoor is het worstelen voor de Cubanen om rond te komen. Volgens de Spaanse krant El País verdient de gemiddelde Cubaan 150 tot 200 euro per maand. En een liter kookolie kost inmiddels bijna 30 euro. Maar de regering die blijft volhouden dat het socialistische model van de staat het beste is voor het land en wijst naar de Amerikaanse sancties. Paraguay heeft een nieuwe president. De 44-jarige oud-minister van Financiën Santiago Peña heeft met zijn conservatieve Colorado-partij de verkiezingen gewonnen. Het lukte links niet om die partij na 7 jaar uit de macht te zetten na beschuldigingen over corruptie en armoede, schrijft Al Jazeera. In zijn overwinningsspeech benadrukte Peña dat zijn land gekozen heeft voor verbinding en tegen onderlinge ruzies. Un pueblo que envió un claro mensaje de que los agravios, el odio y las rencillas no son el camino. Muchas gracias, señor presidente de la República del Paraguay, doctor Santiago Peña. Taiwan was er snel bij om Peña te feliciteren met zijn overwinning. Paraguay is een van de weinige landen die niet Peking, maar Taipei steunt. De tegenstrever van Peña die had gezegd dit te gaan heroverwegen, maar Peña verzekerde Taiwan van blijvende steun. AI doet ook zijn intrede in de medische wereld. The Guardian schrijft dat artsen en wetenschappers in Londen een algoritme hebben ontwikkeld dat kanker sneller op kan sporen. Het computermodel kan analyseren of gezwellen die op CT-scans worden gevonden gevaarlijk zijn of niet. De artsen zijn enthousiast over de kunstmatige intelligentie. Immers, hoe eerder kanker wordt opgespoord, hoe groter de kans op een succesvolle behandeling. Er is nog wel, zoals meestal, meer onderzoek nodig voordat het systeem ook echt ingezet kan worden. En rode oortjes bij veel Fransen vanwege een erotische roman van hun minister van Economie. Vooral een zeer expliciet beschreven seksscène gaat veel Fransen toch een beetje te ver. Er is veel verontwaardiging, niet alleen vanwege de erotische passages, maar ook over het feit dat de minister tijd heeft om bijna 500 pagina's vol te schrijven, terwijl het land in rep en roer is vanwege de verhoging van de pensioenleeftijd en de torenhoge inflatie. Nou, bij Frans 24 zegt de minister dat schrijven hem de nodige vrijheid geeft van de beperkingen van het politieke discours. En juist, ik denk gewoon, hij had zin aan een verzetje, denk ik. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de meeste plaatsen is er geen sprake van een ochtendspits. Wel is het erg druk op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Daar zien we een half uur vertraging. Het heeft te maken met de afsluiting van de A29 bij de Heinenoordtunnel vanwege werkzaamheden. En ook op de A17 loopt het verkeer vast vanuit Roosendaal voor knooppunt Klaverpolder. Het oponthoud is daar zelfs een uur. PSV heeft na strafschoppen de bekerfinale van Ajax gewonnen. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, spannend was het zeker, maar ik kan niet zeggen dat ik nou met heel veel plezier heb gekeken. Nee, het was, je kan er woorden als irritant en dergelijke op loslaten, maar dat is wat mij betreft nog te licht. Het was echt wanstaltig, het was verschrikkelijk. En dan heb ik het over het gedrag van de spelers van beide elftallen. Met name voor de rust lag men meer op de grond en aan te rollen, bollen en aan elkaar dan dat de bal überhaupt omwentelingen maakte. Na rust veranderde dat wel iets en in de verlenging, maar het bleef een hele opgefokte sfeer. En dan vallen woorden als emotie en belangen en strijdlust en dergelijke. Maar dit was echt onprofessioneel gedrag. Beide teams, en dan kun je naar de scheidsrechter wijzen, die deed zijn uiterste best, die had zijn handen vol. Maar het is toch ook echt een verantwoordelijkheid van de elftallen, van de clubs, van de trainers, die hier beide na afloop eigenlijk ook maar weinig over durfden te zeggen. En ook de aanvoerders, Tadic en de Jong, die gingen eigenlijk voorop in dit gedrag. En het was een finale die wat dat betreft veel meer herinnerd zal worden vanwege het gedrag dan vanwege het voetbal, inderdaad. Als je kijkt naar het voetbal, was PSV dan wel de terechte winnaar? Ja, dan kun je naar strafschoppen meestal sowieso niet echt zeggen. Er moet dan een winnaar komen. En als er dan iemand moest komen, was het misschien toch wel PSV. Het was wel zo dat beide elftallen vooral niet wilden verliezen. Dat maakte de wedstrijd ook tot een hele vervelende. Het lukte PSV wel om, nadat ze op achterstand waren gekomen, Ajax onder druk te zetten en de verdiende gelijkmaker te maken. En toen kwamen er penalties en over onprofessioneel gedrag gesproken. Ajax had er niet op geoefend. Er was een goede redenatie, want het Nederlands elftal had er wel op geoefend. En die hadden ook verloren, dus dan moet je er vooral niet op oefenen. Maar goed, dat is een schitterende redenatie in een professionele organisatie waar 160 miljoen euro om gaat. Dus als je er niet op oefent, als je wel oefent, is er geen zekerheid dat je wint. Maar als je niet oefent, is de kans dat je verliest wel vele malen groter. En in die zin zou je het ook gewoon terecht kunnen noemen in een overigens knullige strafschoppenreeks. 4 op een rij werden er gemist. En uiteindelijk, toch een winnaar moet komen. Als PSV dan wel geoefend, vraag ik me af, want die verloren. Daar gingen er ook 2 niet in. Nee, oké. Oefenen biedt geen zekerheid. Nee. Het vergroot alleen de kansen. Dat is echt wat waar is. Maar de manier waarop Ajax een aantal penalties nam, ook Alvarez de laatste, het was uiterst knullig. En exemplarisch, zeg maar, voor de hele deplorabele staat waar de club, daar hebben we het al eerder over gehad, in vele geledingen in verkeerd. En ook in dit geval, het niet oefenen van penalties. Het is zeer onprofessioneel. En dan krijg je uiteindelijk wat je verdient in sport. En dat is voor Ajax op dit moment even helemaal niets. Laten we maar naar Formule 1 gaan. De teamgenoot van Max Verstappen, Sergio Perez, die heeft de Formule 1 van Baku gewonnen, de Grand Prix. Verstappen dus tweede. Hoe lag dat wat jou betreft? Geluk voor Perez? Het geluk, het is een kwestie van timing. En de wissel, zeg maar, de pitstop van Verstappen, die ging eigenlijk verkeerd. Hij ging naar binnen op het moment dat zijn landgenoot Nick de Vries, die echt een dramatisch weekend beleefde en nauwelijks in die auto gezeten heeft, want dan was er alweer wat. En in dit geval ook na een aantal ronden op de muur botste. Die ging eruit. Toen kwam er een safety car. En net voor die safety car ging hij wisselen. En de andere nog niet. Dus hij kwam als eerste, ging hij de pitstop als het ware in. Maar hij kwam er als derde uit. Perez slag toen voor. Nou, hij kon, de auto's zijn zoveel sneller, die Red Bulls. Dus Leclerc in de Ferrari had hij snel weer te pakken. Maar Perez, daar kwam hij eigenlijk niet echt naartoe. Die reed gewoon net zo hard als Verstappen. En in de eindfase zelfs nog iets harder. En doordat hij ook die sprintrace al gewonnen had, die Perez, is er ineens een heel klein gaatje nog maar tussen Verstappen en Perez. Die Red Bulls die zijn veruit het snelst. Maar hij heeft er echt een hele serieuze concurrent bij. Kenners legden meteen de afloop uit van ja, nee, maar op die andere circuits komt dat allemaal wel goed. Neem niet weg dat de onbetwist nummer 1 zijn. Dat zal nog niet ter discussie staan. Maar die Perez, daar gaan die nog wel eens een hele kwaai aan krijgen dit seizoen. Dus dat heeft in ieder geval enige spanning teruggebracht in het Formule 1 kampioenschap. Wel allemaal uit één team. Gezellig binnen dat team. Ja. Ja. Schaken, daar wilde jij het ook nog heel graag even over hebben. Wat voor het eerst een Chinees wereldkampioen. Ja, Ding Liren. Ja, 30-jarige Chinees. De match, de Kals, het is nogmaals bekend, die liet zijn titel gaan. Kwam een Nemomachi, het is een hele moeilijke naam die ik maar eenmaal uitspreek. En Ding Liren, de Rus en de Chinees tegen elkaar. 7-7 uiteindelijk na 14 partijen in een reeks waarin toch ook wel veel fouten werden gemaakt voor dit hoogste niveau. En toen de rapid partijen, de verlenging zeg maar, dan krijg je korte bedenktijd om te spelen. 3 maal remise, maar in de 4e verraste hij zijn Russische tegenstander. En daarmee is hij de eerste Chinese wereldkampioen. Hij ging als nummer 3 van de wereld door. Het is al jaren een echte topschaker, dus in die zin is het niet zo verrassend. Maar goed, hij is toch de eerste Chinese wereldkampioen. Niet de eerste Aziat, want we hadden Anand al gehad in een ver verleden Petrosian. Dat is een Armeen, maar dat hoort geografisch gezien ook bij Azië. Dus niet de eerste Aziat, maar wel de eerste Chinees. En werd door de emoties bevangen. Was prachtig om te zien. Het slot, toen de Rus opgaf, die woest. Ja, woest op zichzelf dan met name wegliep. Maar de Chinees Ding Liren is voorlopig de wereldkampioen, neemt de titel over van Carlsen. En nogmaals, daarmee heeft het schaken wel echt een waardige wereldkampioen. En zullen ze in China heel blij mee zijn. Tom, dankjewel. Daytripper van The Beatles. Ster. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Het lukt meer dan de helft van de mensen niet om een baan te houden of te vinden als ze voor 35% of minder zijn afgekeurd. Toch krijg je dan geen WIA-uitkering. De financiële gevolgen zijn desastreus. Vanavond in Radar, 8:30, Avro Tros, NPO 2. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO Mees Pierson minder spannend is dan u denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. U kunt uw inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heeft u meer controle. Dat begint met vermogensplanning. Daarmee bespreken we samen uw wensen en mogelijkheden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamromeespierson.nl. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, wij geven bijvoorbeeld lokale ondernemers de aandacht die ze verdienen. Want zij dragen bij aan een fijne buurt. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. Johannes Vermeer, een van de meest geliefde kunstenaars van de 17e eeuw. Achter de mythe leeft een man van vlees en bloed. Maak kennis met de mensen om hem heen en de bruisende stad die hem vormt. Stap in zijn wereld en ontdek het Delft van Vermeer. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. In Rotterdam was vannacht rond 4:30 opnieuw een explosie. Dit keer in de Witte de Witstraat in het centrum van de stad. Er raakte niemand gewond en er is ook niemand aangehouden. Dit jaar zijn er in Rotterdam al zeker 50 explosies geweest. Meer dan in heel vorig jaar. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. De Turkse geheime dienst heeft de leider van terreurorganisatie IS gedood. Het gebeurde bij een operatie in buurland Syrië. Daar zou een verlaten boerderij zijn bestormd. De Turkse president Erdogan maakte het nieuws zelf bekend. Het gaat om een man die sinds november de leider was van IS. Vandaag wordt onderzocht waarom er bij Krachenburg in Flevoland zoveel meeuwen zijn doodgegaan. Er werden er tientallen gevonden in weilanden en op een pier. De vogels zijn weggehaald. Het is onduidelijk wat er met de meeuwen is gebeurd en of vogelgriep misschien een rol heeft gespeeld. En in het Philipsstadion in Eindhoven hebben duizenden fans gisteravond de spelers van PSV onthaald na het winnen van de KNVB-beker. De Eindhovenaren wonnen gisteravond van Ajax. Bij thuiskomst werden ze toegezongen en er werd vuurwerk afgestoken. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, het was een zonovergoten weekend. Wat wordt het vandaag? Ja, toch wel even wennen, want die zonovergoten dingen, ja, die kunnen we eventjes gaan vergeten. Ik wil niet zeggen dat we de zon helemaal niet zien. Er zijn nu wat dikke sluierwolken aan het overtrekken. En daar komt ook wel weer een achterkant aan. Overigens gaan er in de loop van de dag ook stapelwolken ontstaan. En met name in het oosten van het land kunnen vanmiddag een paar stevige buien voorkomen. Dat zal lang niet overal gebeuren, maar op een enkele plek kan zo'n exemplaar fel uitpakken met onweer erbij. Kortdurend allemaal en in de loop van de middag van het westen uit dan ook wel weer meer ruimte voor de zon. Voordat die buien gaan vallen halen we de hoogste temperaturen, zo'n 15 graden in het uiterste westen van het land, tot 18 of 19 in het zuidoosten van het land. En dan als die buien een keer weg gaan trekken in de loop van de middag, dan begint de wind te draaien naar het westen tot noordwesten en stroomt koelere lucht het land in. Maar wel voor de komende dagen die zon die blijft? Ja, die zon die komt mondjesmaat wel weer tevoorschijn. Ik ben een beetje voorzichtig omdat de wind richting noord tot noordwest is, vooral morgen. En dat betekent dat wolkenvelden vanaf de Noordzee een kans maken. Nou, er zal heus wel een gaatje invallen. In de loop van de dag gebeurt dat wat makkelijker. Gaat de zon wat vaker schijnen. Het blijft morgen vrijwel overal droog. Kleine kans op een buitje in het noordoosten van het land. Maar dat stelt niet zoveel voor. En de temperatuur een flinke val. 10 tot 13 graden wordt het. Maar woensdag komen we alweer in de lift. 11 tot 15, misschien al 16 graden in het zuiden van het land. De woensdag verloopt droog. De wind wordt oostelijk van richting. En de zon krijgt wat meer ruimte. En voor donderdag staat weer 18 of 19 graden op het programma. Met de zon erbij. Dus dan zijn we weer een beetje terug bij af. Marco, dankjewel. Dat is verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de meeste plaatsen staan er nauwelijks files door de meivakantie. Maar dat is een heel ander verhaal in het zuidwesten van het land. Want de A29 is in beide richtingen dicht bij de Hein- en Noordtunnel vanwege werkzaamheden. Omrijders staan daardoor flink in de file op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Standaarbuiten en knooppunt Klaverpolder 11 kilometer met bijna een uur vertraging. Aansluitend op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 13 kilometer vanaf Breda-Noord met daar 20 minuten op onthoud. En voor de Kiltunnel op de N217 naar Dordrecht, daar is de vertraging nu een half uur. Ster. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Vanavond in Staken op leven en dood. Ik ben opgegroeid met het idee dat maar weinig Nederlanders helden waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar de april-meistakingen van 1943 laten wat anders zien. Dat iemand zijn leven heeft om mensen te redden. Staken op leven en dood. Vanavond om 21:15 bij BNNVARA op NPO 2. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar één keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. 12,5 jaar Soldaat van Oranje de Musical. Geef de geschiedenis door. Je moet kunnen weten wat je collega's verdienen en de werkgever moet rapporteren over loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Het zijn twee punten uit een wet waarmee de Europese Raad heeft ingestemd. En dat moet ervoor zorgen dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen kleiner wordt. Kim van der Kastelen, Human Resources deskundige, personeelszaken dus. Goedemorgen. Goedemorgen. Transparantie over lonen, gaat dat helpen? Ja, dat denk ik wel. Dat is zeker een stap in de goede richting. In die zin om het gelijk te trekken tussen mannen en vrouwen. Alleen nog wel een grote uitdaging voor bijvoorbeeld de MKB-sector. Hoezo? Binnen de MKB-sector is men er al wel iets mee bezig. Zeker door de aankondigingen van de nieuwe wet die binnen 3 jaar geïmplementeerd moet zijn in Nederland. Maar daarbij komt wel kijken dat er natuurlijk een hele verschuiving zit in cultuur eigenlijk. En daarnaast moet er heel erg ingezoomd gaan worden op hun beloningsbeleid. Maar dat het gaat helpen komt doordat als je weet wat je collega verdient, dat de werkgever dan iets uit te leggen heeft? Ja, zeker. De nieuwe wet zorgt ervoor dat er transparantie komt over de verschillen tussen man en vrouw. En op het moment dat er duidelijkheid ontstaat over de verschillen binnen dat bedrijf en een werknemer vraagt daarnaar, dan moet de werkgever daar wat mee. Dus die moet die loonkloof oplossen. Hoe staan werkgevers daar tegenover, denkt u? Nou, binnen de MKB-sector merk ik zelf dat werkgevers het begrijpen, hè, in de huidige cultuur waar wij en de huidige maatschappij waarin we leven. Aan de andere kant, er komt een hele cultuurverschuiving, wat ik al zei. En binnen sommige MKB-bedrijven staan mannen nou eenmaal al heel lang. Worden ze al wat meer beloond. Werkten bijvoorbeeld de vrouwen, werkten wat minder omdat ze voor de kinderen zorgden. Dat is natuurlijk niet overal zo, hè. Maar dat speelt natuurlijk mee. En aan de andere kant vinden ze natuurlijk wel een hele enorme investering die ze moeten gaan maken. Want ze moeten de loonkloof in beeld brengen en daarnaast ook hun beloningsbeleid daarop aanpassen. Ja. Nee, u zegt dat het dus vooral speelt bij MKB-bedrijven. Is het bij grote bedrijven dan minder een issue? Worden mannen en vrouwen daar al gelijker beloond? Wat wij zien zelf in de praktijk is dat grote bedrijven er al meer mee bezig zijn. Maar bij beide zal dat een hele investering vragen. Die wet die er aankomt, hoe ver gaat die? Nou, die gaat in die zin dat het belangrijkste is eigenlijk dat er transparantie geboden moet worden. Dat het verschil in ieder geval duidelijk gemaakt kan worden tussen man en vrouw. Dus als een werknemer daarom vraagt, dan moet de werkgever daar ook transparant over zijn. Als je meer dan 100 werknemers in dienst hebt als werkgever zijnde, moet je er zelfs over gaan rapporteren. Ja. En dat gaat in die zin vrij ver, omdat je het verschil tussen man en vrouw moet ze in beeld gaan brengen. Er moet een beloningsbeleid zijn met genderneutrale criteria. Dus ongeacht man, vrouw, genderneutraal. En ja, dat gaat in die zin best ver. Want de bedrijven die niet onder een cao vallen, waar alles al in bepaald is, daarbij is het momenteel niet altijd transparant. Dus dat gaat echt wel ver. En waarom is dat tot op nu nog niet transparant? Omdat de bedrijven die waar geen cao aanwezig is, dus waar alle eigenlijk het beloningsbeleid al deels bepaald is, die bedrijven die doen het vaak op hun eigen manier. Dus die belonen de mensen op vanuit hun eigen kennis en kunde. En die hebben daar bijvoorbeeld een eigen bedrijfsreglement voor. Alleen die schalen die hoeven zij nu niet openbaar te maken. Dus daar hebben zij nu nog eigenlijk alle vrijheid in. Ja, dus voor die bedrijven wordt het de grootste verandering? Absoluut, absoluut. En op welke termijn moeten ze dat invoeren? Ze hebben 3 jaar de tijd, want de wet wordt over 3 jaar moet die geïmplementeerd zijn in Nederland. Dus ze hebben 3 jaar de tijd om aan dit beloningsbeleid te werken. En stap 1 is de loonkloof in beeld brengen binnen hun eigen organisatie. Dank u wel, Kim van der Kastelen, HR-deskundige. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. Als vaste luisteraar vind ik dat onacceptabel. Ja, stom. Dus bij deze rechtgezet, hè? Doe dat met de hashtag #R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Goedemorgen, ik heb een vraag voor jullie gast. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In deze dagen mogen de boten vanuit Venezuela weer naar Aruba varen. Van oudsher is er veel handel met de Antillen, die op een paar tientallen kilometers van de kust liggen, bijvoorbeeld in groente en fruit. Venezuela kwam 4 jaar geleden met een blokkade omdat Nederland protesteerde tegen de omstreden verkiezingsuitslag in Venezuela. Correspondent Dick Draaier in Curaçao vertelt over hoe belangrijk het voor de eilanden is dat de handel met Venezuela weer wordt hervat. Je betaalt je gewoon nu schil voor alles wat vers en van ver is. Groente en fruit komt uit de Dominicaanse Republiek, Miami, Nederland. Ja, en daar staat een forse prijs tegenover. En ik persoonlijk, ja, ik kan niet wachten tot die kleine bootjes hier weer binnenvaren. En ik denk heel veel Arubanen en Curaçaoenaars met mij. Ja, dat gaat gebeuren, die groente en fruit. Is dat het belangrijkste? Nee, het wel voor de meeste mensen op Curaçao, maar voor onze economie, zou ik zeggen. Het belangrijkste exportproduct van Venezuela is namelijk olie. Behalve olie, vooral ook illegale gastarbeid. Naar schatting 15.000 Venezolanen die verblijven op Curaçao. De meeste zonder papieren. En ja, dat is 10% van de bevolking. Hè? En niemand weet dan het aantal zeker. Maar als je dan naar Aruba kijkt, dan zie je dat dat nog intenser is. Daar zijn naar schatting ook zo'n 15.000 Venezolanen, maar dan op een bevolking van 110.000. En een oppervlakte zo groot als Texel. Ja, de meeste hebben, zoals ik al zei, geen verblijfspapieren en verblijven volgens de Arubaanse en Curaçaose wetten illegaal, vooral in de bouw. Ja, en beide eilanden willen het niet toegeven, maar want Venezolanen die zouden onze baantjes inpikken en crimineel zijn. Maar Aruba en Curaçao hebben deze migranten gewoon nodig om de economie overeind te houden. Ja, toch heeft Aruba, begrijp ik, heel strenge regels ingesteld. Ja, die regels die zijn er omdat de angst levensgroot is en gebaseerd op de realiteit van de afgelopen jaren dat mensen wel komen, maar niet meer gaan. Met die bootjes komt namelijk niet alleen groente en fruit Aruba binnen, maar ook zaken die onze lieve Heer verboden heeft, hè, zoals wapens en drugs. En dus ook mensen en mensen zonder visa. Door die nieuwe regels moet dat aan banden worden gelegd. Althans, dat is dan de wens van de autoriteiten. Maar mijn ervaring is dat de creativiteit van Venezolanen vele malen groter is dan de regelzucht van de autoriteiten die creativiteit willen indammen. Ja, want wat de regels houden in dat ze eigenlijk maar 2 dagen mogen blijven en de haven niet mogen verlaten. Maar jij denkt dat dat niet gaat lukken? Nou ja, we moeten het zien of dat lukt. Maar de creativiteit om hier de eilanden binnen te komen de afgelopen jaren, die was bijzonder groot. De vliegverbindingen met Aruba die zijn nog niet hersteld. Heeft het daarmee te maken? Ja, dat klopt eigenlijk wel, hoor. Je moet weten dat die 15.000 Venezolanen, zowel op Aruba als op Curaçao, niet allemaal met bootjes zijn gekomen. Sterker, verreweg het grootste gedeelte is voor 2019 gewoon binnengekomen via de luchthaven, hè, met het vliegtuig dus. En dan kregen die een toeristenvisum voor 3 maanden en na die periode verdwenen ze in de illegaliteit. Aruba opent dan nu de zeegrens, maar houdt de luchtverbinding zeker nog 3 maanden dicht. De autoriteiten willen echt garanties hebben dat die Venezolanen ook weer teruggaan. En op Curaçao kun je sinds vorige week wel weer vliegen vanuit Venezuela, maar ook hier strenge regels. Los van een ticketprijs van €250 en een visum van €80... die dan ook nog alleen met een dollarcreditkaart betaald kan worden, moet je voor elke dag dat je op Curaçao verblijft $150 op zak hebben. Anders kom je er niet in. En ook hier zijn trouwens Venezolanen heel creatief, hoor. Dus als Curaçao de nummers van die bankbiljetten niet noteert, dan zie je die de volgende vlucht weer binnenkomen. En daar spelen dan die bootjes weer een rol. Ik zei het al, die creativiteit kent geen grenzen, zolang de situatie in Venezuela niet drastisch beter wordt. Ja. Correspondent voor Latijns-Amerika, Nina Jurna. Nina, ze zijn dus wel blij met de groente en fruit, wat minder met de illegalen die binnenkomen. Maar dat groente en fruit kunnen verkopen, is dat dan weer belangrijk voor Venezuela? Nou, zeker wel voor die kustprovincies. Hè. Met name La Vela, dat is een kustprovincie die erom bekend staat dat mensen die daar wonen ook naar Curaçao en ook Aruba gaan om daar met bootjes het fruit te verkopen. Maar ik denk dat het vooral ook iets zegt over een groter fenomeen wat je de laatste tijd ziet. Hè, dat die versoepeling die er nu na 4 jaar is, vooral iets zegt hoe eigenlijk Venezuela steeds meer op geopolitiek weer mee gaat tellen. Het is jarenlang een paria geweest onder Maduro. En het, een heel autoritair regime. Nog niet zo lang geleden hadden de Verenigde Staten hem aangeklaagd voor narcoterrorisme en stond er een bedrag van $15 miljoen op het hoofd van Maduro. Maar je ziet dat de relaties steeds verder genormaliseerd worden tussen Venezuela en de buitenwereld. En dat zegt mij deze de opening nu met de eilanden eigenlijk ook. Ja, en waarom worden die banden weer aangehaald? Is dat gewoon de tijd die de wonden hield? Hoe speelt het mee? Het heeft vooral te maken met de enorme oliereserves die Venezuela heeft. Een van de grootste oliereserves ter wereld. En dat is vooral belangrijk geworden sinds de oorlog met Oekraïne en de sancties tegen Rusland, waardoor het Westen en ook Amerika natuurlijk een tekort heeft aan olie en ook denkt aan de toekomst. En ja, dan gaat Venezuela, ook al zit er nog steeds een autoritaire Maduro, gaat ineens wel veel belangrijker worden. En daarbij de oppositieleider Juan Guaido, dat was de man waar het Westen en ook de Amerika hun steun aan had geleverd, de grote tegenstander van Maduro. Nou, die is het eigenlijk niet gelukt om Maduro de afgelopen jaren van de troon te stoten. En daar zijn de mensen eigenlijk dus ook met name het Westen in teleurgesteld. Dus dat geeft dan weer openingen voor Maduro en voor Venezuela. Maar olie is het belangrijkste eigenlijk wat speelt. Maar hoe is de situatie op dit moment eigenlijk in Venezuela? Nou, wat je ziet, ik heb vandaag en het weekend ook nog contact met mensen gehad in Venezuela zelf. Wat je ziet is dat de laatste tijd onder Maduro is er een versoepeling gekomen als het gaat om het reguleren van buitenlandse valuta. Dat was eigenlijk altijd verboden. Dat is nog een erfenis die Maduro heeft voortgezet van zijn voorganger Hugo Chavez. En nu er dus eigenlijk een versoepeling van de dollar is, dan zie je dat de samenleving eigenlijk ook gedollariseerd is. Als je nu rijk bent in Venezuela en je hebt dollars, dan kun je eigenlijk alles kopen. Hè, jaren geleden zag je die enorme rijen, was er schaarste, dat is er eigenlijk niet meer. Maar voor de gewone Venezolaan is het hartstikke duur, want die hebben geen dollars. En wat ik ook begrijp is als het gaat bijvoorbeeld om water. Nou, water wordt door de overheid verstrekt, maar er zijn enorme tekorten. Ja, en dan moet je dus dollars hebben en dan moet je dus gewoon drinkwater in dollars betalen. En dat kunnen heel veel mensen niet. Dus je ziet dat er miljoenen mensen de afgelopen jaren, Venezolanen, zijn het land ontvlucht. En dat gaat nog steeds door. Er zijn op dit moment 7 miljoen Venezolanen die het land zijn ontvlucht, waarvan het grootste gedeelte in Zuid-Amerika zelf, met name in buurland Colombia. Dus die problemen zijn er nog steeds. Maar Maduro is in ieder geval voor de buitenwereld, vanwege die olie, telt hij weer mee. Maar de problemen zijn daar niet opgelost. Nee, dus die angst van Aruba en Curaçao, waar Dick het over had, die is terecht. Ja, dat lijkt me wel. Ik kan me wel voorstellen, doordat er nu strikte regels zijn en dat je dus ook moet aantonen dat je dus met dollars het land binnenkomt, dat het betekent dat, en ik weet ook niet hoe streng ze dat gaan toepassen, maar dat in ieder geval het niet de gewone Venezolanen nu makkelijk gemaakt zal worden om via het vliegtuig daar naartoe te gaan, hè, naar de eilanden. En dat dat dan misschien toch de mensen zijn die het geld hebben, die daar naartoe komen. Maar in het verleden hebben we veel gehad dat mensen ook illegaal met bootjes daar naartoe gingen. Voordat de grenzen sloten. Dus nu dat weer versoepeld gaat worden, ook met de bootjes, ja, kan het best zijn dat je dan dat ook weer krijgt, dat met die fruitbootjes, dat er dan ook weer illegale mensen komen om het land te ontvluchten. Correspondenten Nina Jurna en Dick Draaier. Prins Harry die is terug bij zijn familie. Althans, het wassenbeeld van Harry natuurlijk. In aanloop naar de kroning van Charles komende zaterdag heeft Madame Tussauds in Londen Harry weer teruggezet in de zaal met de andere royals. Volgens de Telegraph werd Harry verplaatst zodra het bericht kwam dat hij aanwezig zal zijn bij de kroning van zijn vader. En saillant detail is, de vrouw van Harry, Meghan Markle, die komt niet naar Groot-Brittannië voor de kroning. En je raadt het al, ze is dus ook niet verplaatst in Madame Tussauds. Zij staat los van haar echtgenoot in de zaal met Amerikaanse celebrities. Ik vind het heel opmerkelijk allemaal. Een diamantslijper uit India heeft een erg bijzondere vondst gedaan. Een dubbel diamant. Dat is een diamant met een holle ruimte waar nog eentje in zit. En die diamant is gevonden bij de befaamde De Beers Group. De edelsteen doet hen denken aan een moeder met in haar binnenste een dochter. De Volkskrant die schrijft erover, die wilde weten wat deze unieke edelsteen waard is. Maar een antwoord vonden ze niet. Volgens diamantair Benno Lezer hangt dat af van te veel factoren om nu in te schatten. Maar voor de geïnteresseerden onder ons, het diamantbedrijf is niet van plan de steen op de markt te brengen. Als je in Rotterdam de bus neemt, zou het straks zomaar kunnen dat je dan instapt bij een wereldkampioen, oud-topboksen Don Diego Poeder. Die wordt opgeleid tot buschauffeur. Rijnmond die reed dit week einde mee toen hij les kreeg. En Poeder trekt al veel bekijks met zijn 12 meter lange bus. Van een duimpje of iemand ging zelfs ons een foto van ons maken terwijl we aan het lessen waren. Dus dat was leuk. Hey Don, en dan een foto maken. En ja, ik heb ook een paar minder leuke reacties gehad. Toen per ongeluk iemand voorbij ging waar ik achter had moeten blijven. Hey, wel, ik verstond me niet, maar ik begreep de gebaren wel. Hij begreep de gebaren wel, ja. Ja. Nou, hij is ook nog in de leer, dus hij hoeft nog niet voor het Eggie. Als het goed is dus, rijdt Poeder deze zomer wel voor het eerst voor het Eggie. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Het grootste deel van het land staat er nauwelijks files, maar bij Dordrecht loopt het verkeer wel vast op de A16. In beide richtingen is de vertraging bijna een half uur. Dat komt door de afgesloten A29 bij de Heinenoordtunnel. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 journaal. That's the way I like it. My garden's a secret compartment. And that's the way I like it. And that's the way I like it. Your body's a dream that turns violent. And that's the way I like it. And that's the way I like it. The winter is long in the city. And that's the way I like it. So tell me about the winds from Santa Ana. And that's the way I like it. And that's the way I like it. She told me she loved me like fireworks. And that's the way I like it. So Catch My Disease van Ben Lee. Het is 7:07. Vliegtuig de Gulfstream 4 van Defensie staat te koop. Onder andere de koning, ministers en defensiepersoneel vlogen er sinds 1996 de wereld mee rond. Maar vanaf vandaag kan iedereen die wil en kan een bod doen. Luchtvaartjournalist Menno Zwart, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom doet Defensie dat vliegtuig weg? Ja, hij had al eerder weggemoeten. Maar hij is heel erg oud en heel veel gebreken. Ze noemen hem ook de pechkist. Zo noemen ze hem eigenlijk al toen ze hem kochten. En ja, hij moet weg. Dus ze hebben al een nieuwe gekocht ook. Al een hele mooie dure G650ER. Dus dan moet de oude weg. Dus die gaat vandaag nog naar Stockholm. Dus hij is nog in bedrijf tot eind juni. Dan vliegt hij nog gewoon. Maar je kan vanaf vandaag, er staat nu een formulier online bij Financiën. En dan kun je een bod doen. Je mag niet cash betalen trouwens. Oh, dat mag niet. Nee, je moet het overmaken. Je kan niet met een koffertje geld komen van, nou jongens, alsjeblieft. Witwas is er niet bij. Nou, de Financiën houden dat natuurlijk goed in de gaten, denk ik. Ja, dat lijkt me ook heel verstandig. Ja. De koning en ministers bijvoorbeeld vlogen ermee. De koning vindt het geen fijne kist. Ik heb eens van een purser gehoord, er zit ook een purser op. Hè. Je hebt heel duur eten en zo. En een purser heeft een keer gezegd tegen mij, de koning vindt het geen fijne kist om in te vliegen. Want hij kan hem niet zelf vliegen. Hij is wel een paar keer passagier geweest. Als het moet, gaat hij erin. Maar hij heeft elke jaar een budget voor de Gulfstream, een half ton of zo. En dat maakt hij nooit op eigenlijk. Want daar vliegt er eigenlijk nooit mee. Hij vindt het geen fijne kist. Hij doet liever zelf een private jet of zo. Andere kist. Ja, dat is heel... Nou ja, maar want we kennen natuurlijk het regeringsvliegtuig, ja, maar dit is een ander vliegtuig. Dit is een ander vliegtuig, ja. Waarom was die nodig? Waarvoor wordt die gebruikt? Nou, kijk, Defensie wil natuurlijk overal naartoe. En we hebben missies, we hebben soldaten ergens. En dan is het natuurlijk handig om ergens snel naartoe te kunnen. Het is ook een militaire kist, er zitten afweermiddelen op. Het is voor de luchtmacht, dus je kan natuurlijk onopvallend op kleinere vliegvelden landen. Want het regeringstoestel komt natuurlijk aan als Koninkrijk der Nederlanden. Maar dit is gewoon een wit vliegtuig, die zie je eigenlijk niet zo. Die valt gewoon minder op. Het is gewoon veiliger. Een van de vele private jets. Ja, private jets, ja. Het is ook veilig en er zit afweersystemen op. Dus als je bij onveilig gebied, je kan naar in schurkstaat landen, theoretisch, of tenminste, dat is natuurlijk altijd wel risico, maar minder risico als natuurlijk luchtmachtpiloten aan het stuur zitten. En je hebt ook afweermiddelen. Dat is natuurlijk anders dan het regeringstoestel. Dat is een burgertoestel met KLM-piloot. Dat is toch wel een slagje anders. Dat zei je al, hij wordt de pechkist genoemd. Ja, wat is er allemaal mee misgegaan dan? Oh, dat wil je niet weten. Dat wil ik wel weten. Hoeveel minuten hebben we? Nou, het begon al heel snel. Bijvoorbeeld minister Kok, toen hij nog premier was, 97, die stond ermee vast in 97 al, in Egypte. Toen was hij een jaar oud. Maar het is natuurlijk al een tweedehands kist uit 86 of 87. Oh, dus hij was toen ook al oud. En laatst nog Wopke Hoekstra, die kon niet naar, even kijken, Roemenië. Dus toen moesten ze voor 80 mil voor 2 dagen een dure jet huren. Dus dat zijn wel bedragen, dat Want toen was hij gewoon kapot. Dat was dus dit jaar dus. Hè? Ja. Bijvoorbeeld dit. En minister Schrijnemachers en staatssecretaris Van den Burg wilden naar Niger. En dat kon ook niet. Dus toen moesten ze gewoon met lijnvluchten met het hele team. En toen hebben ze daar een VN-vliegtuig moeten huren. Want die kan hem natuurlijk ook, als je hem mee hebt, voor binnenlands vluchten gebruiken. Het is natuurlijk ook handig voor een minister om, zeg maar, als je naar een land gaat waar gewoon weinig luchtverbindingen zijn. Nu moesten ze voor 14 mil een VN-toestel huren. Maar als er dan zoveel mee mis is gegaan in de afgelopen jaren, waarom zou iemand hem dan willen kopen? Ja, dat denk ik toch wel. Het is een goede markt voor private jets. Ik ben natuurlijk zelf ook wel liefhebber. Ik zou hem zelf ook wel willen hebben. Helaas kan ik niet meedoen. Maar er zijn toch altijd mensen die zo'n ding willen hebben. Dat is ook historie. Je zei het al, de koning vloog ermee. Koning, keizer, admiraal, keizer, admiraal. Die vlogen ermee. Dus het heeft toch wel bepaalde waarden. En het is toch wel een uniek toestel. En er zijn er ook nog maar weinig van die vliegen. Het is een G4. Dus die uit 86. Dus het is ook wel een beetje een soort van verzamelaarskist, zou ik zeggen. Ja. Ik zou er 2 miljoen voor geven, denk ik. Eventjes een ballpark figure. Ik weet niet of Financiën nu heel blij wordt, maar ik zou zeggen 2 miljoen. Ja? Maar let op het onderhoud. Elk jaar 5 ton. Zo. In augustus willen ze hem alweer hebben bij Gulfstream. Dan moet hij alweer voor de grote beurt. Want vorig jaar heeft hij een hele grote beurt gehad. Dat was echt niet te doen. Met roest in de staart. Een half jaar stond hij in Georgia. Ze konden ook vorig jaar een half jaar niet vliegen, want het was geen onderhoud meer. Het was gewoon een halve staart eraf. En dat is een dure grap. Kortom, dit is alleen maar voor mensen met hele diepe zakken. Zeker weten. Dankjewel, luchtvaartjournalist Menno Zwart. Graag gedaan. NPO Radio 1 podcast. Meningen en scherpe analyses. Dingen zeggen is makkelijk, dingen doen is natuurlijk weer een ander verhaal. Nee, dat was gewoon botte pech. Feiten en opvallende verhalen. Het was echt een sublieme race van hem. Ik vind het eigenlijk een beetje slap excuus. Mijn naam is Dionne de Graaf. En iedere maandag na de Grand Prix praat ik met Formule 1-verslaggever Louis Dekker en voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers. Gewoon een kogel van de start en that's it. Luister de Formule 1-podcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.

De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Het NOS Radio 1-journaal. In de regio Kiev in Oekraïne zijn de afgelopen tijd weer een dag weer explosies gemeld. Ook afgelopen nacht zou er sprake zijn geweest van een deken van raketten boven de regio. Marten Kruijf, voormalig commandant van de strijdkrachten, de landstrijdkrachten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zou een verklaring kunnen zijn dat het ineens weer meer bombardementen zijn? Ja, het was een paar weken rustig. We weten dat afgelopen winter de Russische luchtmacht vooral probeerde om het energiesysteem van Oekraïne aan te vallen. Het lijkt nu wat anders te zijn. Het zou kunnen zijn met dat slagen om de arm dat ze proberen om de voorbereiding van het offensief van Oekraïne om die tegen te gaan. En dat doe je door verkeerscentra aan te vallen, commandocentrale aan te vallen. Mogelijk zelfs met wat slagen om de arm de Oekraïnse luchtafweer proberen aan te vallen. En mogelijk zien we die campagne nu. Ja, want dat is belangrijk voor het strijdtoneel. Ja, zeker. Want ze weten natuurlijk dat Oekraïne met een offensief komt. Dat is ook aangekondigd en dat gaat ook komen de komende weken. Wat je dan probeert als Rus is die voorbereiding daarvan tegen te gaan. Want je weet, er moeten troepen gaan verplaatsen. Die moeten over bruggen, verkeersknooppunten, wegen. Die moeten worden geleid vanuit de commandocentrale. Als je dat kunt verstoren, kun je het offensief ook voor een gedeelte tegengaan of vertragen. En als je de Oekraïnse luchtafweer aanvalt, dan heb je als Russische luchtmacht mogelijk meer vrijheid van handelen om dat offensief, als het komt, ook echt tegen te gaan vanuit de lucht. Het is mogelijk dat we dat nu zien. Ja, is duidelijk hoe het met die opmars van de Oekraïners staat? Nee, en dat gaan we ook niet zien, ook als het gebeurt. Want zo'n offensief gaat altijd eerst gepaard met een stukje misleiding. Dus dan zien we noemen dat schijnaanvallen, nevenaanvallen. Voordat we echt weten waar de hoofdstoot is, waar echt het zwaartepunt is, waar je alles concentreert, dan zijn we echt wel na het begin van het offensief wel een paar dagen verder. Dus dat zien we niet gelijk. Nee, dan waren er dit weekend ook berichten dat nog steeds de Russen grote problemen hebben met de aanvoer van munitie, hè? Ja, elke oorlog is een logistieke oorlog, dat zien we hier ook. Hè. Zeker als oorlog lang duurt. Dus ze hebben enorm probleem met de productie van munitie en dus ook met de aanvoer. En heel veel van wat ze dan produceren gaat naar Bakhmut. Terwijl Bakhmut eigenlijk niet zoveel militaire waarde heeft. Dus dat betekent ook dat het Russische offensief eigenlijk helemaal niet van de grond is gekomen. Dat kunnen we nu wel zien. En dat het wachten is op wat Oekraïne gaat doen. Er zijn trouwens berichten dat ook die lange afstandswapens van de Russen in de lucht worden uitgeschakeld. Welke conclusie trekt u daaruit? Nou, nog geen conclusie, maar het zou best kunnen zijn dat de middelen die wij net vanuit het Westen hebben gegeven aan Oekraïne, bijvoorbeeld moderne systemen als de Patriot, dat die daar nu worden ingezet. En dat die mogelijk wel effectief zijn tegen de Russische wapens die van een lange dracht met grote precisie binnenkomen rond Kiev. Dat zou best wel kunnen, maar nogmaals, het is veel te vroeg voor conclusies, maar we weten dat die middelen er staan. We weten dat ze operationeel zijn, dus zou me niet verbazen als ze ook worden ingezet. En zijn die ook al op volle sterkte operationeel? Ja, dat weten we niet, want dan moeten we ook kunnen oefenen natuurlijk en goed kunnen kijken wat daar gebeurt. Maar als je mensen hebt die ervaren zijn in luchtafweer, dan kun je mensen daar vrij snel in opleiden. Dus het zou mij niet verbazen als grote delen van wat wij als het Westen hebben gegeven aan Oekraïne, dat die al operationeel en inzetbaar zijn. Hartelijk dank, Marten Kruijf, oud-commandant Landstrijdkrachten. Wordt de Amerikaanse bank, de First Republic Bank, gered? En door wie? Het hele weekend is daar in Amerika heel hard over onderhandeld. De autoriteiten, mogelijke kopers. Maar een deal is er nog niet, hè, Lisa Schoenberg? Nee, nog steeds niet. We wachten nog steeds, ja. Wat zegt dat? Dat zegt dat het een ingewikkelde puzzel is en dat het ook echt langer duurt dan verwacht. Ze zijn het hele weekend bezig geweest en dat zie je vaker dat ze het weekend daarvoor gebruiken. Want dan zijn de beurzen dicht en kan iedereen 48 uur lang met elkaar in relatieve rust zitten om plannen te maken. En dan is het ideaal als die plannen worden aangekondigd voordat de Aziatische beurzen weer opengaan. Dat zijn natuurlijk de eerste die weer de werkweek beginnen. Dat is niet gelukt. Dus de onderhandelingen die beginnen steeds meer uit te lopen ook naar de werkweek. In Amerika is het nog wat vroeger. De nacht die begint daar, dus het voornemen zal nu zijn om het zo snel mogelijk af te hebben voordat de beurs in Amerika opengaat. Ja, precies. Ze hebben nog een nacht. Ja. Is er iets bekend over die onderhandelingen? Nou, van de betrokken partijen weten we niks. Die zeggen niks. Internationale media die hebben wel bronnen bij die onderhandelingen. En daarvan weten we dat er nog 3 banken in de race schijnen te zijn om First Republic over te nemen. Voor een deel of helemaal. Ja, en die zijn dus in onderhandeling met Amerikaanse autoriteiten. Met de toezichthouder, de FDIC. En banken die nog in de race zijn, die zijn aan het rekenen. Hoe staat First Republic er precies voor? Wat zijn de risico's als we het overnemen? Wat halen we ons op de hals? Ja, en er zal ook worden overhandeld over de vraag of de toezichthouder garant zal gaan staan voor een deel van de verliezen. Want dat maakt natuurlijk een overname van zo'n bank een stuk minder risicovol voor de andere partijen. Het is dus weer een Amerikaanse bank die in de problemen zit. Wat zijn daar de problemen bij dat First Republic? Ja, First Republic, dat zat eigenlijk wel sinds het begin van die bankenonrust in maart al in de problemen. Dus dit is niet een nieuw geval. We hadden in maart natuurlijk 2 Amerikaanse banken die omvielen, Signature en Silicon Valley Bank. En First Republic werd toen al genoemd als zwakke broeder, als mogelijke derde die misschien zou kunnen gaan omvallen. Je zag dat er toen ook veel geld van de bank werd opgenomen. Wat we natuurlijk ook bij die andere banken zagen. Maar ze bleven toen nog net overeind. Ook omdat ze toen al gered zijn door 11 banken. Die hebben half maart 30 miljard in de bank gestopt. En dat was op dat moment genoeg om ze overeind te houden. Maar toen kwam vorige week. En toen hebben ze hun kwartaalcijfers gepubliceerd. En toen bleek hoeveel geld er precies was opgenomen door klanten in die periode. En dat bleek 100 miljard dollar te zijn geweest. 100 miljard? 100 miljard dollar. Dat is een gigantisch bedrag. En om toch genoeg geld in kas te houden heeft First Republic allemaal kortlopende leningen afgesloten. Dure leningen tegen hoge rentes. Dus dat heeft ook de kosten heel erg omhoog gejaagd. En dat bleek allemaal uit die cijfers. Dus dat zag er allemaal een heel stuk slechter uit dan we eigenlijk al dachten of wisten. Ja, en beleggers gaven First Republic toen nog meer op dan ze al hadden gedaan. Dus vanaf dat moment werd het echt acuut en moest er dit weekend dan een oplossing worden gevonden. Maar 100 miljard dollar, hebben ze dan zoveel klanten of hebben ze vooral heel erg rijke klanten? Ja, ze hebben heel erg rijke klanten inderdaad. Dat is een groep waar ze zich specifiek op richten. Ze beheren dus ook veel spaargeld. En ze hebben ook veel hypotheken voor dure miljoenen panden van Amerikanen. En dat is ook het risico. Hè? Kijk, in Nederland heb je banktegoeden zijn tot een ton gegarandeerd. Dus als er iets met de bank gebeurt, dan krijg je een ton. In Amerika is dat hoger, is dat $250.000. Maar veel klanten van First Republic hadden meer dan dat. Dus als er dan ook iets mis dreigt te gaan, dan zijn mensen er ook heel snel bij om geld weg te halen. Ja, en die hypotheken die waren afgesloten de laatste jaren tegen lage rentes. Voor hoge bedragen, dure panden. De rente die is hard gestegen de laatste tijd. Dus dat maakt ook hun hypotheekportefeuille minder waard. Dus de buffers die werden minder groot. En dan komen klanten ook nog eens om al hun geld weg te halen. Valt het vertrouwen weg. Ja, en dan gaat het snel mis. Zijn ze dan nog wel te redden? Dat hangt er dus helemaal vanaf of die banken dus inderdaad zeggen van dat ze ook de risico's die ermee gepaard gaan willen overnemen. En wat er misschien tegenover staat aan garanties. Dus dat is wat we moeten gaan doen. En het belang van die andere banken is dan rust in de markt? Ook dat, ja. En op zich zou het ook bij hun portefeuille kunnen passen dat het iets minder risicovol is als ze onder een grotere bank vallen. Ja, dat zijn allemaal dingen die ze nu ook hard aan het berekenen zijn. Of het voor hen uit kan of niet. Maar rust, dat is natuurlijk voor alle banken ook heel prettig. Lisa, dankjewel. De Hollandse frietaardappel die komt in de knel door de stikstofregels. Dat schrijft het AD vanochtend. Van landbouwminister Adema moeten de telers hun aardappelen voor oktober van het land halen. Daarna moeten ze gewas inzaaien dat voorkomt dat stikstof in het grondwater komt. Maar de telers zeggen dat de aardappelen in oktober vaak nog in de grond moeten zitten om hard te worden. Een werkgroep van de VN roept op om een man vrij te laten die al 20 jaar in Guantanamo Bay zit, schrijft Trouw. Abu Zubaydah werd door de CIA in Pakistan opgepakt en zit zonder proces vast in de Amerikaanse gevangenis op Cuba. De VN-werkgroep Willekeurige Opsluiting noemt de behandeling van Zubaydah marteling en wil dat hij wordt vrijgelaten. En voor het eerst sinds de revolutie in 1959 is er geen 1 mei-parade op Cuba. Normaal komen er honderdduizenden af op de viering van de Dag van de Arbeid, maar dit jaar zijn de feestelijkheden afgeblazen door de Communistische Partij vanwege het nijpende brandstoftekort daar. En 2 weken voor de verkiezingen in Thailand heeft de voornaamste premierskandidaat een kind gekregen. Paithongkanan Shinawatra voerde hoogzwanger al campagne en is dit weekend dan ook bevallen van een zoon, schrijft de Straits Times. Met daarbij een foto in het ziekenhuis van moeder, vader en de pasgeboren baby. Dat wordt nog een staaltje time management straks, als zij inderdaad premier mocht worden, Shinawatra. Ja, ze heeft ook een vader, hè, dat kind. Ja, dat is waar, maar dan nog. Niet het van huis zijn. Ja. En dan, Amsterdam Centraal heeft een gloednieuwe fietsenstalling, maar fietsers zijn er nog niet blij mee, meldt AT5. Vanaf de opening in februari zijn de roltrappen telkens stuk, tot ergernis ook van deze vrouw. Volgens mij ben ik oprecht hier nog niet geweest dat ze allemaal werkten. Doet hij het weer niet? Kijk, wacht er. Oh ja, ja. Ik wilde eigenlijk net een Snapchat gaan maken met another day, another kapotte roltrap. Wat ik niet heb gedaan uit respect voor de roltrapfixers. In één woord, wat vind je ervan? Ruk! Uit respect voor de roltrap, die onthouden we. Meevallen wel voor de gemeente Amsterdam. De herstelwerkzaamheden vallen nog onder de garantie van de fabrikant. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De afsluiting van de A29 bij de Heide-Noordtunnel veroorzaakt files op de omliggende wegen, de omrijroutes. Zoals op de A17 Roosendaal-Dordrecht. De vertraging voor knooppunt Klaverpolder is daar 1/2 uur. Voor de Kiltunnel op de N217 richting Dordrecht staat file 3 kilometer met daar 1/2 uur op onthoud. En er gebeurde een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Woerden. De vertraging is 1 kwartier vanaf Oude Rijn. De linkerrijstrook is dicht. Het is bijna 16:08. Ligt er nu wel of niet een nazi-schat in Ommeren? In januari werd een schatkaart vrijgegeven met plekken waar Duitsers in de Tweede Wereldoorlog kistjes met sieraden, edelstenen en munten zouden hebben begraven. En sindsdien zijn er heel veel schatgravers en daar wil Ommeren vanaf. Dus is er nu een officiële zoektocht. Verslaggever Matthijs van der Wiel, is er al iets gevonden? Nee. Wat er gebeurd is dat Guido Hoordijk met zijn magnetometer 2 stukken hier heeft gescand. Hij heeft er overheen gereden. Een gasstrook langs een slootje hier in de appelbomen. Tussen de appelbomen en een stukje van het gasveld naast de parkeerplaats van het historisch museum. En het streekmuseum. En wat heeft u nou gezien? Nou, we meten nu de verstoring in het aardmagnetisch veld. Ja. Dan krijg ik eigenlijk voor het beeld een plaatje. Ik zie rode en blauwe vlekjes. Ja, groen plaatje, een groen veld met rode en blauwe vlekken. En die rode en blauwe vlekken zijn de verstoring in het aardmagnetisch veld. Ja. En als magneet, alles heeft een plus en een minpool. Ja. En dan moet je een heel diep rood vlekje zien. En dan kunnen daar die munitiekistjes liggen, is dat de hoop? Met dat goud erin? Nou, hoe de kleur, hoe dieper rood of hoe lichter rood het is, of blauw of lichtblauw het is, dat zegt wat over de grootte van het object en eventueel de diepbeligging ervan. En heeft alle plekjes eventjes bekeken? We hebben alles bekeken en het meeste wat ik meet ligt allemaal heel ondiep. Dus dat zal het waarschijnlijk niet zijn. Het is ook wel heel klein ervoor. Ja. Maar er zitten 1 of 2 dingetjes in waar ik denk van ja, dat is wat groter. En dat u klinkt niet hoopvol. Nou ja, je weet eigenlijk niet waar we naar zoeken. Hè? Dus dan is het de vraag... Vier kistjes met... Maar zijn ze van hout, zijn ze van aluminium, zijn ze van ijzer? Dat is de vraag natuurlijk. Is er nog hoop of niet? Ja, zeker altijd hoop, toch? Ja, want dit was fase 1 van het onderzoek, Astrid. Ondertussen zijn de archeologen van de Vrije Universiteit hier ook aangekomen. En een graafmachine die dan toch in gang kan worden gezet zo dadelijk... Maar ja, dan moet je wel weten waar je gaat zoeken, Klaas Tammes van het Streekmuseum. Die vlekjes die gaven nog niet aanleiding om Eureka te roepen. We hebben de schat gevonden. Nee, maar we komen wel steeds dichterbij, heb ik de indruk. En het doel van vanochtend is oftewel die nazi-schat te vinden... oftewel eens en voor altijd uit te sluiten dat die er is. Ja, dat denk ik wel, ja. We hopen dat we wat vinden. Als vinden we maar lege munitiekistjes, dan hebben we toch... Dat hier wat duidelijkheid is. Dat is er wat duidelijkheid. Aan de andere kant, als we niks vinden, dan blijft toch de mystiek van de schat van Ommeren nog even bestaan. Een mooi verhaal voor het Streekmuseum. Prachtig, ja, daar gaan we zeker wat mee doen. We maken daar een hele mooie vertelling van in het Streekmuseum. Ja, de gemeente wil dit, financiert dit onderzoek, hè, dus door gecertificeerde archeologen, echte specialisten, zoals Guido die we net hoorden met zijn apparatuur, de magnetometer, die financiert dat de gemeente, want die wil af van schatzoekers hier. Ja. Mensen die op zondag met een metaaldetector hier gaan graven, zoals we dat in januari zagen, om het eens en voor altijd duidelijk te maken wat hier gebeurd is. Er komt nog iets bij, want u bent dus van het Streekmuseum en u bent ook eigenaar van de grond. Ja, ja, wij zijn als fonds hulpbetoon, ja, dat is ingewikkeld, maar dat is de eigenaar van de grond en ook eigenaar van het Streekmuseum. Ik zie de dollartekens al in uw ogen. U wilt natuurlijk prachtige nieuwbouw straks voor dat Streekmuseum, als hij dan toch gevonden wordt. Nou, daar hebben we ervaring mee. Er is een paar jaar geleden een goudschat gevonden hier op het landgoed. Echt? Ja, dat waren 30 Romeinse munten die zeer waardevol waren. En die liggen nu in het Valkhof Museum in Nijmegen. En daar is een deel van nu in het bezit van het fonds. Dus als er vanochtend iets aan het licht komt, dan bent u spekkoper? Ik ben bang dat het bij deze schat anders gaat. Want kijk, die Romeinse munten, daar is de eigenaar niet meer van te achterhalen. Maar bij deze schat kunnen er zich mensen melden die zeggen van ja, dat is toch familiebezit. Dus ik denk dat het naar Den Haag gaat. Want het is roofkunst, dus het moet roofkunst, geprobeerd dus worden terug te geven. Ja, dus dat zal denk ik naar Den Haag gaan en daar zal men het bewaren enige tijd. Ja. Maar de kistjes zouden wij wel graag in het museum willen hebben, ja, in ieder geval. Als er maar iets duidelijk wordt vanochtend. Ik loop nog heel even snel naar Joke Honders. Als ik eventjes de voortrekker hier. Hè. Zij is van de historische kring Kester en omstreken. Nou, we hebben het gehoord, hè, van de blauwe en de rode vlekjes. Ja. Er was nog niet een moment van dit is het. Wat gaat er nu gebeuren? Gaat er gegraven worden of niet vanochtend? Nou, nee, ze gaan ook nog even met een andere detector zoeken die ook aluminiumkistjes op kan sporen. Oh, en dat doen de archeologen dan? Dat is van het andere onderzoeksbureau, ja. Die u heeft nog hoop. Ja, ik heb nog hoop, ja. Ja. Ja, ja. We blijven zoeken. Ja, maar er was daar nog één plekje wat mogelijk zou kunnen. Dus ze zijn nou in overleg. Dus ik ben benieuwd of ze daar dan nog kijken. Ja, de wethouder zegt, we willen duidelijkheid. We willen dat eens en voor altijd zeker is of hier wel of niet de schat ligt. Ja. Maar ik zie in uw ogen dat u echt wel heel graag wilt dat er iets gevonden wordt. Ja, ja, zeker, natuurlijk, ja. Dat zou natuurlijk de kers op de taart zijn. Ja. We blijven het volgen als het hier vanuit Ommeren. De zoektocht naar de nazischat. Verslaggever Matthijs van der Wiel. If I'm happy and you're

De hoofdpunten, Katrien. De Turkse geheime dienst heeft de leider van terreurorganisatie Islamitische Staat gedood in Syrië. Daar zou een verlaten boerderij zijn bestormd. De Turkse president Erdogan maakt het nieuws zelf bekend in een interview. Het gaat om een man die sinds november de leider was van IS. In het Groningse Siddeburen is een automobilist zwaar gewond geraakt na een achtervolging met de politie. De man reed vannacht met hoge snelheid tegen een boom. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur negeerde een stopteken waarna de achtervolging werd ingezet. De presidentsverkiezingen in Paraguay zijn gewonnen door Santiago Peña van de conservatieve Colorado-partij. Het lukte de linkse positie niet om die partij na 7 jaar uit de macht te zetten. De verkiezingen werden vanuit het buitenland met grote interesse gevolgd. Paraguay is het laatste land in Zuid-Amerika dat Taiwan diplomatiek erkent. En een van de oprichters van de Canadese rockband Bachman Turner Overdrive is overleden. De gitarist Ting Bachman. De band scoorde hits als You Ain't Seen Nothing Yet en Roll On Down the Highway. Tim Bachman was 71 jaar en overleed aan de gevolgen van kanker. Bij Weerplaza Marco Wolf. Marco, het waren 2 mooie dagen. Ja, inderdaad. Genieten met veel zon. Die zon laat het vandaag een klein beetje afweten. Schijnt wel af en toe, hoor, dus wat dikkere sluierwolken door. De wolken worden van het westen uit nog eventjes wel wat dikker. En in het binnenland vooral kunnen ook buien gaan ontstaan. Met name in het oosten kan daar een pittig exemplaar tussen zitten met onweer in de loop van de middag. Maar ja, tegen die tijd begint het in het westen al wel weer op te klaren en breekt de zon weer vaker door. Dan is ook de wind gedraaid en dat heeft invloed op de temperatuur. Want voor die buien en die winddraaiing uit kan het 15 tot 19 graden worden, het warmste in het zuidoosten. Maar als de wind 1 keer naar het westen tot noordwesten is gedraaid, stroomt koudere lucht het land in en gaan de temperaturen omlaag. En wat betekent dat voor de komende dagen? Ja, iets lagere temperaturen. Morgen 10 tot 13 graden. Dat is een beetje een tegenvaller. Het is op de meeste plaatsen droog, dat wel. Misschien een enkel licht buitje in het noordoosten. We beginnen met vrij veel wolkenvelden. In de loop van de dag weet de zon steeds vaker een gaatje te vinden. Maar echt uitbundig is het allemaal nog niet. De wind is noordelijk en meest matig van kracht, neemt in de loop van de dag wel wat af. En de wind wordt wat meer oostelijk op de woensdag. En dat maakt de weg vrij voor iets meer zonneschijn. En ook voor iets hogere temperaturen alweer. 12 tot 16 graden, opnieuw het warmst in het zuiden van het land. En die temperatuurstijging zet door, want donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, we gaan richting de 20 graden. We doen dat donderdag met zonnige periode en vanaf vrijdag kan er soms een bui vallen. Marco, dankjewel. Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, over het algemeen kun je prima doorrijden vanmorgen door de meivakantie. Maar de afsluiting van de A29 veroorzaakt wel behoorlijk wat files. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom die is in beide richtingen dicht bij de Heinenoordtunnel vanwege werkzaamheden. En daardoor loopt het verkeer vast op de A16 en de A17, nabij knooppunt Klaverpolder. Op de A17 is de vertraging het grootst vanuit Roosendaal. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder nu 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de N57 naar Rotterdam bij de afrit Brielle 8 kilometer file vanaf de Haringvliet Dam met een kwartier op onthoud. En op de N217 naar Dordrecht voor de Kiltunnel 4 kilometer. En daar is de vertraging een kwartier. Ster. Voor iedereen die op zoek is naar de ideale gezinsauto, heeft Volkswagen de elektrische ID.4 en ID.5. Moderne SUV's waar je tijdelijk €2.950 voordeel op krijgt. Hierdoor rijd je de elektrische ID.4 al onder de €40.000. Ga dus snel naar Volkswagen.nl. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Voordeelmarkt. Verf, voordeel en advies bij devoordeelmarkt.nl. Wij hebben de beste verf voor de laagste prijs. En als je online bestelt, heb je het de volgende werkdag al in huis. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Het Internationale Rode Kruis heeft voor het eerst een hulpvlucht naar Soedan gestuurd. Het Afrikaanse land is al 2 weken in de greep van een bloedige oorlog tussen het leger en een machtige militie. Dat vechten ze met name uit in de steden waar de burgerbevolking bijna geen kant op kan. Iris van Dijnsen van het Rode Kruis vertelt welke goederen er naar Soedan zijn gebracht. Nou, er zijn 8 ton aan medische hulpgoederen aangekomen. En dan kan je denken aan verband, verdovingsmiddelen, voorbijoperaties. Maar ook materiaal om bijvoorbeeld goed te kunnen hechten. En dat is op dit moment ontzettend hard nodig. Want we weten dat hulpverleners in de ziekenhuizen, waar veel mensen zijn die gewond zijn, echt moeten werken onder lastige omstandigheden. Bijvoorbeeld zonder stromend water, zonder stroom. En dus ook een groot tekort aan dit soort producten. Zonder stromend water, zonder stroom, kan dat wel in die ziekenhuizen? Nou, het zijn dus echt extreem lastige omstandigheden. En we krijgen ook vanuit het Rode Kruis belletjes van ziekenhuizen waar men toch echt wanhopig is van, goh, hè, we moeten toch die hulp hebben. En we zijn dan ook heel blij dat die eerste hulpvlucht nu is gekomen. En we hopen dat dit de eerste vlucht is van meerdere vluchten. En dat we daadwerkelijk ook de meest getroffen ziekenhuizen goed kunnen bereiken. Nou is het wel geland in Port Soedan. Dat zit helemaal in het oosten van het land. Niet in bij de hoofdstad Khartoum. Waarom niet? Ja, dat niet in Khartoum, dat is logisch, want daar wordt gevochten, het vliegveld. Maar er zijn wel vliegtuigen vertrokken vanaf een vliegveld vlakbij Khartoum. Waarom kon daar niet geland worden? Ja, kijk, het is heel lastig om hulpgoederen op een juiste manier in een land te krijgen waar een hoogoplopend conflict is. En dit zal de beste en veiligste keuze zijn geweest. Het Rode Kruis roept dan nu ook op aan de strijdende partijen om garanties te krijgen dat we die hulp veilig van Port Soedan naar de meeste getroffen ziekenhuizen kunnen krijgen. En ja, de hoop is dat dat daadwerkelijk gaat lukken en dat er ook heel snel weer een tweede vlucht nu aankomt. Zei Iris van Dijssen van het Rode Kruis. En de grote vraag is ook hoe het verder gaat tussen die gevechten tussen het Soedanese leger en de RSF-militie. Gisteren maakten ze nog bekend een staakt het vuren met 72 uur te verlengen. Afrika-correspondent Alice van Gelder, jij volgt Soedan vanuit Zuid-Afrika. Ja, zo staakt het vuren. Al snel kwamen er ook nu weer geluiden dat het toch werd doorgevochten. Hoe staat het ervoor? Ja, niet goed. Inderdaad, je zegt het weer, hè. Want we hebben de afgelopen weken natuurlijk heel vaak gehad, hè, over dat de partijen staakt het vuren implementeren. Tijdelijk staakt het vuren voor humanitaire hulp. Maar eigenlijk zijn die telkens weer geschonden en is er dus gewoon geen sprake van. Dus ook dit weekend weer luchtaanvallen. En de angst die ja toch echt wel echt voelbaar is en die ik ook proef met mensen als ik ze aan de telefoon heb en op WhatsApp heb in Khartoum, is dat ze bang zijn dat het alleen maar gaat toenemen. Hè. Vooral nu de evacuaties van alle buitenlanders worden afgerond. En wordt er dan ook vooral in Khartoum gevochten? Ja, daar in ieder geval. Ja, ik bedoel, daar zijn de meeste troepen toch nu wel van de RSF, van de parlementaire en van het leger. Maar wat we ook zien is dat nog steeds het geweld in Darfur doorgaat. Dat is de westelijke regio van het land. Daar is vlak voor dit weekend bijvoorbeeld nog een ziekenhuis geplunderd. En ook in die regio zijn al bijna 100 doden gevallen. En ja, wat een beetje eng is toch wel, moet ik zeggen, aan Darfur, is dat in deze regio heel veel gewapende groepen actief zijn. Dus niet alleen maar die twee strijdende partijen nu. En dat de angst is dat het geweld ook etnisch kan worden. De littekens in deze regio zijn groot. Dit hebben we eerder gezien in Darfur. En dus is het ook wel belangrijk om daar echt de ogen op gericht te houden. Maar ja, in zo'n regio als Darfur is het wel een beetje de vraag, hè, of hulp daar überhaupt naartoe kan komen. Hè, of ze veilige routes kunnen vinden om mensen te bereiken. Ja, we hoorden net van het Rode Kruis dus dat wel een eerste hulpvlucht is aangekomen in Soedan, maar inderdaad helemaal in het oosten juist, Port Soedan. Hoe staat het voor de Soedanezen ervoor? Ja, slecht. Ja, want we zien natuurlijk buitenlanders vertrekken, maar we horen ook verhalen van Soedanezen die naar Egypte gaan, die ook aankomen in Port Soedan en dan verder gaan per veerboot of oorlogsschip naar Saoedi-Arabië. Dus er wordt geëvacueerd, maar dat is de middenklasse, dat is de hogere klasse die dat kan betalen. Miljoenen mensen blijven gewoon achter in die stad Khartoum. We horen verhalen van mensen die geen drinkwater hebben, die halen drinkwater uit de Nijl. Dan

een deel van hun familie achter te laten en zelf de veiligheid van Egypte op te zoeken. You know, at the border, it doesn't matter where you come from. Not a state, not a class, not a nation, not a blood, not a name, nothing. You see, people who really lived a very high life and people who lived a very low life are the same. Maak me zo'n zorgen over de toekomst, zegt ze. Ik heb al nachten niet geslapen. Waar zullen we terechtkomen? Wie kan ons helpen? It's devastating, it's traumatizing for the human brain. Ik voel me best wel schuldig. Schuldig tegenover al die mensen die ik heb achtergelaten in Soedan. Al die mensen die het nu zo ontzettend moeilijk hebben. The worst feeling in Soedan that I had is like my home, my place, my stuff, my food, my... I don't know if I'm going to see my home again. I don't know if I'm going to see Soedan again. I really keep praying that everything will go back to normal. And we go back to our country. Een reportage van correspondent Daisy Moore. In Eindhoven hebben duizenden fans de spelers en de staf van PSV onthaald. Na het winnen van de KNVB-beker kwam rond middernacht de spelersbus aan bij het Philipsstadion. En daar werden de spelers toegezongen en verwelkomd met vuurwerk. Het Eindhovens Dagblad sprak met uitblinker Joey Veerman. Feestert, hoeveelste biertje is dit? Nummer 9, denk ik zo. En hoeveel komen er nog? Zeker nog 12. Zo is dat. PSV die won de wekenfinale, als u nog niet gehoord had, van Ajax na het nemen van strafschoppen. En omdat over die finale tussen PSV en Ajax zal het nog lang gaan. Maar waarschijnlijk niet omdat het voetbal zo goed was, is ook te lezen in de ochtendkranten. Het AD heeft het over een oververhitte avond. Vooral de vele opstootjes en irritaties zullen worden herinnerd. De wedstrijd had volgens de krant een sfeer van bandeloosheid. Hoe kan je van supporters verlangen dat ze zich gedragen als voetballers zich gedragen als idioten, is de vraag. De Telegraaf die was wat milder. Het typeert de finale als een kwalitatief magere eindstrijd. En de Volkskrant tot slot noemt PSV een armoedige winnaar. De bekerfinale was een volgens de krant aantasting van de goede smaak. Als de acteurs allemaal even goed konden voetballen, als simuleren, klagen of elkaar het leven zuur maken, dan was deze bekerfinale een veelkleurig schilderij van schoonheid geweest. Nou, zo kun je het ook betitelen. Erg mooi. In Almelo is gisteren het NK Jeugdschaken begonnen, maar dat is nog niet alles. Want een etage lager wordt een recordpoging gedaan. Om het 150-jarig bestaan van de Schaakbond te vieren, wordt geprobeerd 150 uur non-stop te schaken. Schakers mogen elkaar aflossen zolang er maar steeds twee mensen aan het schaken zijn. Toernooidirecteur Jannik Huusers zegt tegen RTV Oost nog deelnemers te zoeken voor de recordpoging. Nou, ik heb sowieso een soort datumprikker opgezet waar mensen zich vrij op kunnen intekenen. Hè. Dus het maakt niet uit of je goed of slecht bent in schaken, jong of oud, man, vrouw, et cetera. Dat is nog een beetje getouwtrek geweest. Dus we hopen naar aanleiding van deze reportages dat er nog mensen zijn die heel graag willen komen aansluiten daarin. Ik vind alles goed. Hè. Zolang er maar geschaakt wordt en zolang we er maar in slagen om echt die recordpoging voor elkaar te krijgen. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. En als er genoeg mensen worden gevonden, dan zit zaterdag de recordpoging er na 150 uur dus op. En Feyenoord heeft supporters over de hele wereld, maar de komende weken zijn ze het liefst natuurlijk allemaal in Rotterdam, want de kans is groot dat de club zondag tegen Excelsior of een week later tegen Go Ahead de landstitel veilig gaat stellen. RTV Rijnmond sprak twee supporters die er veel voor over hebben om erbij te zijn. Zo is Lars Hof, die woont op een afgelegen Noors eiland, meer dan een etmaal onderweg, onder meer met drie boten. Ja, dan ben je fanatiekeling. Maar Dick Heinz uit Sydney, die spant de kroon Sydney, hè? Een uurtje wat vliegen. Ja, een compleet etmaal. Zo, en minstens. Hij is er tegen Excelsior in ieder geval bij. Maar nog een week wachten op Go Ahead, dat is nog wel een dingetje. Het kost me duizenden dollars om mijn ticket te verzetten, zegt hij. Mevrouw zou me vermoorden, vertelde Heinz tegen RTV Rijnmond. Maar een dag later al liet hij weten, weet je wat, ik blijf gewoon, ik moet erbij zijn, ik lijk wel gek. Maar ik doe het. Ja, lijkt me ook als je toch zo'n eind vliegt, dan wil je toch ook helemaal tot het gaatje gaan lijken. Ja, ja, maar duizenden dollars is natuurlijk ook wel best wel veel geld. Het lijkt me ook. En hoe de vrouw van Heinz heeft gereageerd, dat vertelt het verhaal niet. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, het verkeer rijdt nog steeds bijna overal prima door de meivakantie. Maar omrijders voor de afgesloten A29 bij de Heinenoordtunnel vanwege werkzaamheden staan wel in de file. Op de A17 Roosendaal, Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 6 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de N217 naar Dordrecht voor de Kiltunnel 3 kilometer. En daar is de vertraging nu een half uur.

Bijna overal rijdt het verkeer goed door de meivakantie. Maar omrijders voor de afgesloten A29 bij de Heinenoordtunnel staan deze week wel in de file. En nu is dat nog het geval op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Zevenbergen en Dordrecht, nu 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N217 richting Dordrecht voor de Kiltunnel 3 kilometer met 20 minuten oponthoud. Wie vaak de A29 Rotterdam-Antwerpen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Begin mei is de Heinenoordtunnel 1 week in beide richtingen afgesloten. De maanden juni en juli is de Haringvlietbrug dicht. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. Kunstenaar Frida Hunziker maakte in 1951 een vliegreis naar Curaçao. De kleuren, de motieven, wat een inspiratiebron. Maar hoe zit dat voor kunstenaars van nu? Zie het in Frida Hunziker, een vlucht naar Curaçao. Nu in het Stedelijk Museum Schiedam. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Het NOS Radio 1-journaal. De illegale rave in het Belgische Sint-Truiden lijkt afgelopen te zijn. Het illegale feest begon vrijdagavond en er kwamen zo'n 10.000 mensen op af. Niet alleen maar Belgen, ook Nederlanders. Ja, het mag eigenlijk natuurlijk niet. Maar ja, wat is er verkeerd eigenlijk aan een feestje geven? Hè? Gewoon dansen op muziek. Ik bedoel, we doen niemand kwaad. En ja, we hopen dat iedereen is vrolijk. Niemand vecht met elkaar, er is nooit geen ruzie. Ja, gewoon alleen maar lol. Jos Landmeters is de gouverneur van Belgisch Limburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Het laatste bericht van vannacht waren dat het feest op zijn eindje liep. Is het echt voorbij nu? Het is nu echt voorbij. Dus alle materialen zijn weg. Alle feestvierders daar zijn vertrokken op een 150-tal personen na. Maar dat zijn personen die nog hun roes moesten uitslapen. Die hebben dat nu gedaan en die staan nu allemaal klaar om te vertrekken. Hoe is het deze nacht gegaan? Heel rustig. Dus gisteravond rond 10 uur hebben we een einde kunnen maken aan dat illegale feestje daar. En dan zijn de mensen allemaal vertrokken. We hebben dat begeleid gedaan. We hebben natuurlijk verdere controles uitgevoerd, zodanig dat niemand met drugs of met alcohol achter het stuur zou zijn. Vandaar ook dat een 90-tal voertuigen aanwezig zijn gebleven, omdat die mensen niet met het voertuig meer konden rijden. Maar voor het overige is het heel rustig geweest. De politie heeft de ganse nacht daar gecontroleerd en er is geen overlast meer vastgesteld. Eerder zei u dit weekend dat u niet kon ingrijpen. We hoorden het meisje net zeggen, wat is er mis mee, een beetje feestvieren. Maar de mensen in de buurt die hadden er wel degelijk last van het geluid. Van mensen die hun behoefte in hun tuinen kwamen doen. Hoe kwam het dat u niet kon ingrijpen? Wel, we konden wel ingrijpen natuurlijk, maar we hebben voorbeelden uit het buitenland waarmee we konden vaststellen dat het zeer gevaarlijk was om in te grijpen. En dus we hebben te maken daar met 10.000 mensen, voor het grote gedeelte mensen die drugs gebruiken en alcohol gebruiken, dat is 1. 2, dat was compleet niet georganiseerd, behalve het feit dat mensen pamfletten kregen waarop stond van als de politie komt, ja, dan verzamelen we ons tegen de politie. Dus het was een zeer toxische situatie. Als we politieagenten sturen naar een veld van 400 hectare groot met heel wat struikgewas, heel wat bomen, ja, dat is om miserie vragen. Hè. Dus we hebben gekozen voor een geweldloze oplossing van de situatie. En we hebben dus bewezen dat we dat ook geweldloos kunnen oplossen. Het was helemaal niet zo onschuldig zoals dat meisje nu zegt. Nee. Want men zegt van oké, het is maar een feest, maar het was compleet niet georganiseerd. Dus er was geen veiligheid gegarandeerd. Men was een overtreding met zowat elke voorschrift, zowel wat natuur betreft als wat omgeving betreft. Ja, en de feiten die daar plaatsvonden waren ook allemaal illegaal. Hè. Ik bedoel, drugsgebruik enzovoort. Dus we moesten daar wel een einde aan maken. Maar liefst niet met geweld, want dan waren er slachtoffers gevallen, zowel bij de ordehandhavers als bij de personen die daar aanwezig waren. Ja. En dat is nu ook niet de bedoeling. Ja, u zegt niet georganiseerd. Daarmee bedoelt u natuurlijk niet officieel georganiseerd. Want officieel, op zich, ja. Er stonden 11 podia bijvoorbeeld, met heel veel geluidsboxen. Ja. Daar heb je toch echt heel veel mensen en materieel voor nodig. Hoe kan het dat is opgebouwd zonder dat het gemerkt werd? Ja, dat is een heel goede vraag. Hè. En dat is ook een vraag die wij nu aan de politiek stellen en aan de politie. Want zelf als gouverneur, in Nederland is dat dan commissaris van de Koning, word ik geconfronteerd met een crisissituatie en moet ik die crisissituatie oplossen. Maar ik word niet geacht om het politiewerk te doen en zulke dingen te voorkomen. Dat is aan de politiek om dat te bekijken. Maar het is inderdaad een vaststelling. In onze provincie werd op 2 uren tijd zoiets opgesteld. Nu, ik heb mij laten vertellen dat dat komt omdat de politie onvoldoende aanwezig kan zijn op die internetbijeenkomsten, als ik ze zo mag noemen. Die hebben dat online niet opgemerkt. Georganiseerd. Excuseer? Die hebben dat online niet opgemerkt. Die hebben dat online blijkbaar ook niet gemerkt toen er ze moeten met vrachtwagens, met busjes zijn gekomen. Ja, blijkbaar niet. Hè. Dus de politie werd daar ineens mee geconfronteerd. Blijkbaar was het ook zeer goed. Ik heb dat straks inderdaad gezegd, niet georganiseerd. Maar ik bedoel dus niet legaal georganiseerd. Maar blijkbaar was het toch zo goed georganiseerd dat tegelijkertijd met het feit dat de mensen aankwamen, werd dat opgebouwd. En op 2 uur tijd waren daar 5000 aanwezigen en waren daar podia opgericht en muziekinstallaties ingesteld. Ja. Zeer, zeer, zeer goed georganiseerd, weliswaar. Worden de mensen die dat georganiseerd hebben nog wel opgespoord? Jazeker. Dus we gaan zoiets niet straffeloos laten gebeuren. We hebben ons ten eerste geconcentreerd op het feit om dat zo snel mogelijk te beëindigen. Want er was heel wat ongepast voor de buren. Natuurlijk zijn mensen ontevreden dat sommigen zomaar illegaal een feestje kunnen organiseren. Maar we hebben ons ook geconcentreerd op het zoeken naar de verantwoordelijken. We hebben tegelijkertijd vaststellingen laten doen. Iedereen die aankwam ontraden om te komen. Iedereen die aankwam ook gecontroleerd op drankgebruik, op drugsgebruik. Maar ook iedereen die vertrok. En zodanig hebben we een heel mooi beeld van wie dat er allemaal aanwezig is geweest. En we hebben ook nadat de festiviteiten daar beëindigd zijn, toch wel aanhoudingen kunnen verrichten. Zodanig dat we toch wel op het spoor zijn van wie dat georganiseerd heeft. En we hopen daarmee ervoor te zorgen dat men dit niet meer gaat doen bij ons. Nee, wat voor soort straf staat daarop? Wel, de straffen zijn relatief beperkt, als ik het zo mag zeggen. Behalve voor het feit dat men hier een militair domein heeft betreden zonder toestemming. En dan spreken we over maximale straffen tot 1 jaar voor die organisatoren. Dus dat, nou, wat mij betreft, valt dat nogal al mee. Maar ik vind toch dat het gerecht hier haar werk moet doen. Ja. En er moet zorgen dat diegene die nog ooit zoiets in zijn hoofd haalt, ontraden wordt om dat te doen. Dat geldt voor de organisatoren. De feestgangers, kunnen die ook straffen tegemoet zien? Is dat dan ook celstraf of zijn dat toch vooral boetes? Dat zijn vooral boetes. Behalve natuurlijk voor de andere criminele feiten die daarmee gepaard gaan. Welke? Dus degenen die gewoon aanwezig zijn. Men kan daaromtrent boetes gaan uitschrijven. Maar dat is aan het gerecht om dat te doen. Maar er zijn ook heel wat mensen die zwaar gebruik hebben gemaakt van drugs enzovoort. Nu, dat is natuurlijk wel strafbaar, bezit en verkoop van drugs. Daaromtrent zijn er ook heel wat vaststellingen gebeurd. En die straffen zijn vanzelfsprekend hoog. De inwoners, heeft u daar contact mee gehad en doet u daar nog iets voor? Ja, dus wij beëindigen onze werkzaamheden pas wanneer dat 1 het terrein volledig leeg is.

be a fisherman with my fisherman's hat, telling fisherman stories to my fisherman's friends. Be a crusader, a space invader, skywalking with my lightsaber. Be an old lady, acting kinda crazy, spending my pension on brandy. Going out in sandals in the rain. If I'm the blueprint of a life I could live, can someone help me build it or write me my bucket list? If I'm the blueprint of a life I could live, can someone be my blinders or tell me where to begin with? Twinkle, twinkle, Blueprint van Kafka. Reactie. Oh ja, dat gaan we dadelijk pas doen. We gaan nog even naar Matthijs namelijk. Want naar Ommeren, ligt daar nou wel of niet een natieschat begraven? Die schatkaart die in januari is vrijgegeven met verschillende plekken waar Duitsers sieraden, gouden horloges, edelstenen zouden hebben begraven. Matthijs van der Wiel zit er als schot in die zoektocht. Ja, nou, er wordt gegraven met een graafmachine. Eerst hè, had ik verteld over dat apparaat waarmee verschuivingen in de grond van het magnetisch veld in kaart waren gebracht. Dat gaf niet super goede plekken aan, maar wel genoeg reden omdat die er toch was ook, de graafmachine in te zetten. Hier in het gasveld naast het Streekmuseum staan 3 oranje vlaggetjes. En bij 1 van die vlaggetjes is de graafmachine bezig. Er wordt laagje voor laagje de grond weggeschraapt en met een metaaldetector zijn ze dan aan het kijken wat het is. En er komt van alles naar boven, allerlei troep. Ik zag een stukje van een fles, een stukje van een blikje, een bot. Maar ja, dat is allemaal veel recenter, hè? Dat heeft helemaal niks te maken met de nazischat. Nee, zeker niet. Dat is, die nazischat hebben we nog niet gevonden. Nee, een halve meter diep zijn ze gegaan nu. Ja, ik heb het ook begrepen, inderdaad. De grond die er nu uitgekomen is, ja, die is al geroerd geweest, zeggen we dan. En die komt van elders vandaan, dat merk je wel. Er zit van alles tussen. Dus het is van vorige week, bij wijze van spreken, en 200 jaar terug. Ja, maar niet van net na de oorlog. Huip-Jan van Oort is dit, regio-archeoloog, die ook hier ook hoopvol staat te kijken wat gebeurt er nou. Het eerste gat wordt alweer dichtgegooid door de graafmachine, zie ik. En dan zijn er nog 2 plekken en dan weten we het. Maar de aanwijzingen zijn niet dat hier iets ligt. Hè? We hebben de metaaldetectoren niet hard genoeg horen piepen. En ook op die kaart, het in kaart gebrachte stuk met dat speciale apparaat, was er niet een plek die aanleiding gaf om echt hoopvol te zijn. Nee, dat is wel gebleken. We moesten nu eigenlijk gewoon in het veld bepalen of er iets zat, of de plekken waren die waardevol kunnen zijn, of in ieder geval dat er iets zou kunnen zitten. En dan zijn deze 3 plekken zijn dan de enige waar je een beetje kan zeggen van, nou, als we hier graven, zouden we iets kunnen vinden wat niet van vandaag of gisteren was. En ik moet er wel bij zeggen, hier was nog niet gezocht toen in januari die kaart in het nieuws kwam en allerlei mensen hier naar Ommeren kwamen. De gelukszoekers op zoek naar de schatgravers op zoek naar rijkdom en een mooie vondst. Het was dus nog niet hier niet onderzocht. En de plek is ook door de mevrouw die we toen straks hoorden, die van het historische kring is, Joke Honders, die had de oude kaart op een nieuwe kaart gelegd en daardoor was ze op deze plek terechtgekomen. Dus het is niet zomaar een plek waar we zoeken. Nee, er is goed over nagedacht. Want je kunt in het gebied heel groot. Er is al op heel veel plekken gezocht dus. Ja, en als je dan gaat kijken van waar het zou kunnen zijn, dan zijn dit wel de plekken die dan voor in aanmerking kwamen. Als je hier nu niks vindt, dan mag je ervan uitgaan dat het er ook niet zit. En dat is ook het doel van deze operatie. Om eens en voor altijd duidelijkheid te krijgen. Of er komt een schat bovengrond, of we weten zeker dat die er niet ligt. Was u een believer? Ik werd weer een believer toen Joke met de kaart tevoorschijn kwam. Met de luchtfoto's en de kaart. En dat ze goed naar gekeken hadden. En dan van, oh ja, oh, daar is nog niemand geweest. Dus het zou best wel eens kunnen zijn. Want er zijn allerlei verklaringen ook mogelijk dat de schat er misschien gelegen heeft en weer is weggehaald door die Duitsers die hem hier begraven hebben. Ja, in die nadagen van de oorlog, eigenlijk eind 45, eind 44, begin 45, ja, is natuurlijk heel veel gebeurd wat achter elkaar ging en waar niet een toevallig een kaartje bij is, waar iemand zei van, we hebben de schat gevonden. ronde en ja, jongens, gat dicht en case closed. Nee, dit is het hele geheim natuurlijk. Er is zoveel ruis omheen dat niemand weet hoe het echt zit. En vanochtend weten we het zeker. We weten het bijna zeker. Het eerste gat is alweer dicht. Op naar vlaggetje nummer 2 en vlaggetje nummer 3. En dan is het klaar. De zoektocht hier onder grote belangstelling. Zelfs collega's van de New York Times staan hier mee te kijken. Op zoek naar het nieuws over de schat in Ommeren die er waarschijnlijk niet ligt. Verslaggever Matthijs van de Wiel. Reactie aan de redactie. De automatisering van banen gaat langzamer dan verwacht. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse rapport over de toekomst van ons werk van het World Economic Forum. Hoogleraar Henk Volbedaar, daar sprak jij mee. Hij vertelde dat nu 34% van alle werkzaamheden geautomatiseerd is. Nou, Bo wilde nog wel wat weten na afloop. Zijn er ook banen die niet geautomatiseerd kunnen worden? Nou, die vraag stellen we nog eventjes aan Henk Volbedaar. Goedemorgen nog een keer. Zijn er banen die inderdaad veilig blijven, als het ware, voor automatisering? Of televisiepresentatoren en radiopresentatoren? Ja, yes. Nee, Mark, je hoeft je geen zorgen te maken. Jullie zijn onvervangbaar, hoor. Ook in 2027 dan verwachten we nog steeds dat de meeste activiteiten niet geautomatiseerd kunnen worden. Met name routinematige, herhaalbare activiteiten. Ja, dat soort banen kun je volledig wegautomatiseren. Maar de meeste complexe banen waar menselijke inschatting voor nodig is, ja, die kun je niet automatiseren. Maar wat we wel zullen zien is dat wij allemaal meer zullen gaan werken in interactie met robots en algoritmes om ons werk gemakkelijker te maken. Maar wat zijn dan de banen die echt onvervangbaar zijn? Oh, hey. Ik moet er heel lang over nadenken. Ik kan het wel invullen. De verbinding viel eventjes weg. Wat zijn de banen die echt onvervangbaar zijn? Nou, banen als een organisatieadviseur, een medische specialist. Ja, daar heb je creativiteit en analytische vaardigheden voor nodig. Leraar. En dat zal de robot nooit kunnen. Maar ik moet ook zeggen, we moeten daar voorzichtig mee zijn. Want zelfs bijvoorbeeld in de fruitteelt, een robot die kersen kan plukken, ja, dat lijkt makkelijk te zijn. Maar zelfs dat is nog heel erg moeilijk. Dus we staan daar nog aan het begin. En dat maakt ook dat het daarom achterbleef bij de verwachtingen. Hartelijk dank, Henk Volbeda. En dan, een deel van Schiphol omwonenden kan een schadevergoeding aanvragen voor geluidshinder voor de jaren 2018 en 2019. In deze jaren werd er door de inspectie niet ingegrepen bij overlast dat het vliegverkeer veroorzaakte. PvdA-raadslid in Uithoorn Els Gasseling die vertelde in de uitzending dat de compensatie onder andere gebaseerd wordt op de WOZ-waarde van de huizen. En wat gebeurt er dan als je huurt, was de vraag. Krijg je dan minder geld? Ja, dat hebben we nog eventjes bij Els Gasseling nagevraagd. Het maakt niet uit of de woning waar je in woont koop- of een huurhuis is. Ook bij huurhuizen wordt die compensatie namelijk gebaseerd op de waarde van het huis. Oh, gelukkig. En hoeveel compensatie je krijgt, dat weet je overigens niet gelijk. Dat zie je pas als het bedrag op je rekening staat. Maar in ieder geval een geruststelling voor de mensen die zich dat afvroegen. Of gewoon nieuwsgierige mensen. Dat kan natuurlijk ook. En dan de webcam, want dat was wel een dingetje vanochtend. Of liever gezegd, het ontbreken misschien ervan. Want vanochtend is er niet zo heel veel te beleven op de beelden. Je ziet alleen maar een blauw scherm. Voor mensen die dus naar nos.nl, dus naar het live uitzending van het Radio 1 Journaal mee willen kijken. We zien het logo van de NPO Radio 1. Het leidde tot heel veel reacties. Toch wel vanochtend heel veel mensen helemaal van apropos. Waarom kan ik jullie niet live zien? Kan altijd zo genieten van meedijdende Astrid. Met de muziek dan, denk ik. En de chemie tussen de collega's, Epte, Adriane en Casper, die schreef, geen beeld vanuit de studio. Is de uitzending van tevoren misschien opgenomen? Nou, dat blijkt nu wel dat dat niet zo is. Nee, het is eigenlijk heel simpel. We hebben altijd een beeldregisseur, heet dat. Iemand die dat schakelt. En er was niemand. Want ziekte en verder geen mensen meer. Geen dus automaat, vandaar, geen robot nog hebben we daarachter zitten. Nee, precies. Nee. Vakanties afijn. Straks gewoon wel weer meekijken bij de collega's. 3 voor de dag. Vakbond FNV heeft tot 10 uur vanochtend om in te gaan op de eisen van het eigen personeel. Dat neemt geen genoegen met het cao-voorstel dat door het vakbondsbestuur is gedaan en dreigt met acties. Wordt er niet ingegaan op die eisen, dan volgen nog vanmiddag eerste zichtbaarheidsacties. Het songfestivalduo Mia Nicolai en Dion Cooper heeft de eerste repetitie in Liverpool voor het Eurovisie Songfestival van volgende week. Na 2 optredens waarin ze vals zongen en bakken met kritiek kregen, gaven ze vrijdag in Galit en Sofie een optreden met een aangepaste versie van Burning Daylight. Fransen geven hun verzet nog niet op tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Hoewel de wet intussen al is ingevoerd, zijn er nog steeds demonstraties. En vandaag, op de Dag van de Arbeid, is er ook weer een nationale protestdag. Correspondent Frank Renaud, hoeveel mensen worden er verwacht? Dat wordt een hele grote actiedag om twee redenen. Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, zijn er altijd al hele grote demonstraties in Frankrijk. Het is een officiële vrije dag ook. Maar nu grijpen de vakbonden 1 mei ook nog eens aan, dus om weer te protesteren tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Waardoor vrijwel zeker nog veel meer mensen de straat op gaan. De vakbonden voorspellen een historisch hoge opkomst met betogingen in meer dan 300 steden in Frankrijk. De politie is ook op alles voorbereid. Er zijn 12.000 agenten op de been in heel Frankrijk. Waarvan 5.000 in Parijs. En voor het eerst worden bij de demonstraties door de politie ook drones ingezet om de mensenmassa's te controleren. Kortom, een heel drukke 1 mei in Frankrijk. Zometeen spraakmakers, Carl Johan. Goedemorgen Astrid. De stelling vanochtend is: de Dag van de Arbeid moet serieuzer genomen worden. In tegenstelling tot Frankrijk, zoals we net hoorden, is het hier wat minder op de agenda. Hè? In ons land altijd een beetje een plichtmatig fenomeen, die 1 mei. Waarbij je nog wel eens een verdwaalde PvdA'er die rozen uitdeelt tegenkomt. Of de vakbond die roept wat een beetje een overblijfsel uit een ver verleden is. Maar er is toch genoeg reden om het wel degelijk serieus te nemen. Achterblijvende lonen, de werkdruk, ongelijkheid, het is er allemaal. Nog. Vandaar de stelling. De Dag van de Arbeid moet serieuzer genomen worden. U kunt nog bellen 0800-1101. Katrien heeft de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een fijne maandag.